Sziasztok! Ma úgy gondoltam, hogy a Bodybuilder Rádiót kezdjük egy nyállal. Méghozzá Szaraja, ez mely? Volt már egyébként. Szaraja volt már, de nem tudom, hogy mi volt tőlük. Nem olyan ez a Szaraja szám, amit egyébként várjál, mi a franc volt, amivel Back to the Bullet, vagy valami ilyesmi. Nem olyan, mintha most valaki megpróbálna visszahozni a 80-as évek hangulatát, és csinálna egy ilyen tök retro számot, retro kvázi aur számot, tök olyan. Hát viszonylag olyan, de ez igazából nem retro, hanem hogy ez régi. Ja, tehát, hogy ez eredetileg akkor ez 89-es, készült, de nekem az jutott eszembe, hogy olyan, mintha most készült volna, de egy régi szám lenne. Hát elég profi, hogyha erre gondolsz. És azt próbáljuk egyébként megfejteni, hogy Sandy Szaraja, aki az énekesnő ebben a bandában, mert egyébként ez egy teljes mértékben férfi banda, de van egy énekes csaj benne, és ezért csinálnak egy kicsit ilyen lazább, egy kicsit ilyen lányosabb hangszerelést, meg dallamokat, szóval próbáljuk megfejteni, hogy Sandy Szaraja egy bányarém volt, vagy nem, de egyébként szerintem nem volt bányarém. Hát ahogy itt nézem ezeket a képeket, ő viszonylag tűrhető, hát, nem ronda. A mobilnetem az most nagyon gáz, úgyhogy én csak kicsiben látom, de az a lényeg, hogy ha hasonlítjuk kedvencemhez, akit hogy hívnak ezt a nagyságű retkes... Nitzki Minajhoz képest, akkor szerintem valószínűleg a kettő közül Sandy Szarajat választanám. Az a benyomásom. Hát attól függ, hogy rúgni kell, vagy valami mást kell csinálni vele? Hát barátkozni vele, beszélgetni, vagy bármi, de ugye nem is ilyen szexuális dolgokra gondoltam azért, csak ugye, ha valaki visszateszítő, akkor fagyizni sem észel vele. És Sandy Szarajával azért lehet, hogy elmennénk fagyizni. És egyébként a másik, hogy baj az, hogyha lányok énekelnek? Tehát miért lenne baj? Mi azért alapvetően szeretjük a nőket, én úgy érzem, ez a mai világban egy különlegesség. Hát nem az, hogy különlegesség, csak megvetendő. Nekem semmi bajom egy ilyen kellemes, rokkos, dallamos zenével, amit egy csaj énekel. Hát nincs ebben semmi. Férfi énekessel lehet, hogy szarabb lenne, de ez így jó. Szóval lényeg az, hogy például ettől a számtól nekem jó kedvem lesz. Hát igazából attól függ, mert hogyha férfi énekessel ugyanez a hangszerelés lenne, ez a kicsit ilyen lájtosabb, akkor azt mondanád rá, hogy ez buzi. Mert hogy, hát jó, de mivel ez teljesen lányra van írva, ezért... Persze, de itt tök oké. Ezért ez nem kérdés, nem minden, szóval az a lényeg, ezt azért választottam ezt a számot már elsőnek, mert egyszerűen jó kedvem lesz tőle is kész. Most ugye voltam a Prága Pro-n, kicseréltem az MP3-akat az autóban, felmásoltam egy csomó dolgot, például két Szaraja albumot, de nem emlékeztem rá, az az igazság. Például képzeld el, döbbenet, hogy Autograph az volt már, ugye Turn on the Radio például. Persze. Azt valamikor akartuk ilyen szignálnak rádió elejére, de aztán nem lett. Talán még a Bad Boy is volt. Az is nyál egyébként, de én azt nagyon kedvelem. Hát az Autograph azért viszonylag nyál. Igen, de várjál, nem tudod elképzelni, hogy mennyire nyál, mert képzeld, hogy találtam 3 Autograph albumot, amit nem is hallottam még sose, pedig nekem megvolt, csak nem hallottam még sose. És borzasztó nyálas. Borzasztó. Ez szörnyű rossz, igen. Kár. Tehát ez az egy album, amin van a... Egyébként a Turn Up The Radio, az lehet, hogy nem is azon az albumon volt, amin van a Bad Boy. De aztán lehet, hogy megint újra megjelent, de mindegy. Volt a Bad Boy, nézd majd meg a listában, nem volt, akkor majd elsütjük azt is. Szerintem nem volt. És akkor majd egy ilyen nyálas nap lesz lehet. Szerintem a Turn Up The Radio is legalább 1000 éve volt, annyira, hogy szerintem nincs is benne a listában. De ez nagyon nagy siker volt. Na, és amit neked akkor küldtem, ugye nekem szilárd meggyőződésem volt sokáig, hogy az Autografban az a poén, hogy ez egy orosz zenekar, ami befutott Amerikában. Pedig nem. És nem. Hanem van egy Autograph nevű orosz zenekar is. Akik egyébként egy az egyben lenyúlják a stílusát az eredeti Autografnak. Dehogy nem, semmi. Kurva rossz. Nem is hasonlít rá. Tehát az Autograph eredeti amerikai kurva rossz albumaihoz képest az orosz teljesen más, és még sokkal-sokkal kurva rosszabb. Más? Annyira más? Teljesen. Na, nem, én úgy emlékeztem, hogy hasonlít, csak nagyon gagyi. Nem. És egyébként orosz tulajdonképpen. Nagyon orosz. Tehát teljesen orosz. De mondom, én azt hittem, hogy ez az a banda, és Amerikában sikeres lett. 80-as évekről beszélünk, a Vasfüggöny mögül lett volna sikeres, ami Amerikában az nagyon nem semmi. Van egyébként olyan nemzetközi sikert elért tényleg orosz banda, ami tényleg orosz. Tehát a nevéből is lehet tudni. A Gorki Park. Nem ismerem. Na, akkor lesz ma Gorki Park, azt most eldöntöttük. Na, ez meg van beszélve. Nem sokára. De addig térünk rá, mert van egy csomó témánk. Ma fogok mesélni a Prága Pro-ról, ahol helyszíni tudósítónk jelen volt én. Igen. Aztán van egy csomó levelünk is. Igen. Meg voltam moziban. És ezzel kapcsolatban jó hírem van. Mit néztél most? Ez a Marsan című film volt, aminek a magyar címe... A Marsi. Nem. Nem, de nyilván nem. Fogalmam sincs, hogy mi az. Tehát tényleg... A mentő expedíció, mindig elfelejtem. Mentő expedíció. És milyen volt? És ez arról szólt, hogy Matt Damon ott marad a Marson, de nem a csokin, ezt le kell szögezni. Hanem van egy ilyen... Matt Damont egyébként mindig elhagyják valahol. Van egy ilyen expedíció, a Marson vannak a szereplőink, és egyszer csak egy nagy vihar miatt le kell lépni a Marsról gyorsan, és ott hagynak mindent, elindulnak haza, és ott felejtik Matt Damont, azt hiszik, hogy meghalt. Tehát nem felejtik ott, csak azt hiszik, hogy meghalt, nagyon úgy tűnik, hogy meghal, és akkor Matt Damon magához tér, és kiderül, hogy ő él, és akkor van a kurva nagy baj, mert ott van egyedül a Marson, és akkor most mi lesz, hogy megy haza. Hát oké. És erről szól a film. És ez egyébként egy jó film? Az eleje el van nagyolva, azt meg kell, hogy mondjam. 3D-ben néztem sajnos, azt is el kell, hogy mondjam, hogy 3D-ben néztem, de igazából mindegy. És azért nem tudom, képbe vagy-e, azért onnan induljunk neki, hogy ez egy Ridley Scott film. Okay. Tehát nem szarral főzünk. Ugye Ridley Scott egyrészt Tony Scott bátyja, de nem is az, aki nekem nagyon sokáig a kedvenc rendezőm volt, olyan filmekkel, mint a Top Gun. Aztán Tony Scott sajnos elment egy elvont dologba, aztán ráadásul még meg is halt szegény, de ez igazából ennek az egész dolognak semmi köze nincs Ridley Scott munkásságához az égvilágon. Ridley Scott a nagyobb név, hát olyan filmeket köszönhetünk neki, mint az Alien például. Az első. Vagy a Gladiátor, ami szintén egy... Hát klasszikus. Az egy klasszikus. Aztán volt egy nagyon-nagyon csúnya félresiklása szerintem, ez a Prometheus, ahol nagyon-nagyon félre mentek a dolgok. A mai napig nem értem ezt a filmet, bár már megnéztem azóta többször is, hát ha sikerül megértenem. Sokkal jobban értem, mint elsőre, de én akkor is egy ilyen klisé halmaznak látom. Sokat akart a szarka egy kicsit. Na, itt nem akarnak sokat egyáltalán. Kiindul a helyzetbe, azt mondanád, hogy ez a kutyát nem érdekli ez a film, mert most milyen szar történhet. És én például ezt mondtam, amikor először hallottam erről a filmről, hogy megint elhagyjuk Matt Damont, és menjünk vissza érte. Arra tudom ezt, vagy azt tudom ezt hasonlítani, mint a Gravitáció, ami szintén egy olyan film, hogy így meghalod a sztorit, jó, Sandra Bullock fönnmarad az űrbe, és akkor most mi van? És mindig, és mostanában kezdtem arra rájönni, hogy azok a kurva jó filmek, amik egy ilyen sztoriból ki tudnak egy olyan dolgot hozni, hogy te ezt végig szorokozod, meg izgulsz. Az az igazán jó film. A Mad Max-el is az van, hogy a Mad Max azért jó film, mert semmiről nem szól, és mégis kurva jó. Tehát az a művészet. A Mad Max-et egyébként tényleg nem is értem, hogy tud annyira jó lenni, mert az egész gyakorlatilag egy rohadt hosszú akciójának. Igen. Ide mennek, aztán oda mennek. Tehát elképesztő. És nem, tehát nem történik a történet, nem történik a történetben, ezt most hogy fogalmazza meg? Hát nincsen benne semmi rendkívüli, nincsen óriási dráma. Igen, nem történik semmi olyan jelentős esemény, csak apróságok történnek az egész film során, és mégis jó. És egyébként hozzáteszem, mert most tökre nem jön ide, de egyik haverommal beszélgettünk a Ponyvaregényről, aztán utána bele is néztünk, és tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy Tarantino abban rohadt jó, hogy a filmjeiben, meg a jeleneteiben nagyon sokszor az van, hogy az égvilágon semmi nem történik, csak beszélgetnek emberek, és rohadt jó. Hát, hogy nem történik a világon semmi, nem csinálnak semmit, ülnek az autóban, beszélgetnek, ülnek az asztalnál, beszélgetnek, és rohadt jó. Ez egy Marcellus Wallace monológnál, vagy amikor Jules... mennek a kocsiban a Jules, meg a... Igen, vagy amikor Jules ott a drogkereskedő fiatalokat a megkóstoltam el a finom hamburgeredet történet, meg a Ezekiel 27-18, vagy fene tudja, tehát oké. Okay. De azért én láttam jó pár Tarantino filmet, ahol ez már nem sikerült. De nem is feltétlenül csak a monológokra gondolok, hanem a dialógusokra, a párbeszédekre, amikor beszélgetnek. Igaz, de például nézd meg egy Halálbiztost, ahol a csajok ott fecsegnek a semmiről, és az viszont kurva unalmas. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nem a kritikája akar lenni annak, hogy mennyire semmit mondó idióták az emberek. Egyébként. De ettől meg unalmas. Hát oké, ezt én értem. Hát, nyilván hülye picsák a hétvégén elmennek a bárba, és ott semmiről nem beszélgetnek. Nyilván ez csak ez unalmas. Ezt elég lett volna két percben megcsinálni. Mindegy, 94-ben a Ponyvaregényben ez még tökre jól működött Tarantinónak. A Ponyvaregény az tökre az a film, amit így megnéztem, csak azt láttam, hogy bazd meg eznek végig, és mondom, mi ez a szar? És amikor megnéztem még egyszer, akkor rá kell tennem, hogy ez kibaszott zseniális ez a film. Igen, de sokan vannak így vele, mert a Ponyvaregény az úgy van felépítve, szerintem erről már beszéltünk, tök mindegy, úgy van felépítve, hogy kronológiailag egyáltalán nem áll össze a történet, össze-vissza van az egész, és egy baromság. Tehát, hogy összeáll, az csak az idősíkokat tologatja. De össze-vissza tologatja, és nagyon durván. Persze, de attól még a sztori összeáll. Összeáll a sztori, hogyha megnézed mondjuk nem egyszer, mert elsőre totál nem fog összeállni. Pont az egészben a játék, hogy tologatja az idősíkokat, az a lényeg. Persze, csak ezt elsőre nem érted meg. Ja. Vagy nagyon nehezen. Hát annyira azért nem vészes. Annyira de egyszerűen a jelenetek egyesével egymás mellé rakva tök jók. Nagyon erős mindegyik. Szerintem egyébként messze Tarantino a legjobb filmje. Azt lehet mondanak mindent, hogy Kutyaszorító a legjobb. Mit tenni? Szerintem a Ponyvaregény a legjobb filmje. Ponyvaregény. Az egész a hangulatában mindenben szerintem az tökéletes. A többi, és egy csomó filmet újra fogok nézni, mert nekem nem tetszett egy csomó Tarantino film. Nem tetszett a Becstelen Brigantik, nem tetszett egy a... Az is volt jó szerintem. Nekem kibaszottul nem tetszik, úgyhogy végig kell néznem újra, mert lehet, hogy bennem van a hiba, és rá kell jönnöm, hogy ez jó. Hát jó, mindegy, próbáld meg még egyszer, hát ha. Pont nekem egyébként a teremben, beszélgettünk a teremben valakivel, és pont mondta, hogy milyen szarok az új filmek, és ebben egyébként igaza is van, de fölhozta példának, hogy milyen szar a Mad Max. És mondom, csak ránéztem, mondom, letöltötted. Persze, hát mondom, ez a baj. Én is megnéztem egyébként letöltve is, de... De rohadt jó egyszerűen. De oké, de már láttad moziban. Persze. De abba gondolj bele, hogyha ezt most letöltve nézted volna otthon, akkor is jó lett volna. Persze. Szerintem jó volt. Lehet, másodszorra is simán. Én most volt. Azt mondom, ezt élből mondom nektek, hogy a mentő expedíciót nem szabad letölteni, nézd meg moziban. Mert szerintem baromi hosszú a film egyébként, és tehát olyan szempontból nem egy marha nagy izgalom, nem történnek nagy akciók, egy csomó olyan dolog van, hogy a csávó kitalál dolgokat, és arról szól, hogy ő most hogyan találja ki azt, hogy hogyan éri túl, hogyan lesz kaja, hogyan lesz levegő, víz, ilyenek. És ez nem egy marha izgalmas dolog, de mondjuk a más kérdésről filmben úgy van ez felépítve, hogy a csávó egy ilyen videónaplóba mond dolgokat, és ugye ezzel tagolja a sztorit, hogy egy csomó dolgot elmesél, ráadásul jó humora van, tehát hülyeséget mond állandóan, és, de nem egy őrült, nem egy halálos iramban hét lesz, ahol lőnek meg minden. De nem is kell az nekünk, tehát. Nagyon hosszú film, nem a mai trendi eseményláncolat van benne, nem a mai trendi pörgőség, semmi, nem is láttam benne ezt a szokásos buzikamera mozgást, ami manapság van, de mégis rohadt jó, csak egy dolog van, hogy nem szabad úgy megnézni, hogy letöltöd. El kell menni a moziba, mert elbasszuk az élményt. Ha nem megyünk el moziba egy rendes filmre, elbasszuk az élményt. Én számtalan filmet pont lehet, hogy azért láttam szarnak, lehet, hogy azért nem tetszett a Vegetarian Brigantik. Én sem láttam moziban. Körül. Mert nem moziban láttam. És az a baj, hogy ha nem moziban nézed, nem fogsz odafigyelni. Hát ez mondjuk relatív, én tudok általában odafigyelni. De hogy tudsz odafigyelni? Nem tudsz odafigyelni, mert multitaskingolsz, izén nézed, a gépen nézed, közben írogatnak, Skype-on, vagy a fasz tudja hol, akármi lehet meg. Zabálsz, húgyozol, szarsz, akármi, ugat a kutya a szomszédban, nem fogsz tudni odafigyelni. Bealszol rajta. Ez rám nem jellemző, hogy bealszok, ez szerintem a te sajátosságod. Mindegy, tudod, hogy mit próbáltam kideríteni valamikor mostanában? Nem. Hogy vajon mikortól lehet a Star Wars-ra jegyeket előrendelni, mondjuk a premierre. És? És képzeld, nem jöttem rá, nem találtam meg sehol. Nem értem, hogy az Istenben nem lehet ezt kiírni valahova. Hát vagy hogy egyáltalán valami hírportál majd. Legalább nem írja ki. Hát oké, de mondjuk 2 hónap múlva lesz. Starwars.hu az sem írja ki? Starwars.hu, nem próbáltam, van ilyen. Van ilyen, hogy Starwars.hu, persze. És az valamilyen fan oldal, és ott elképzelhető, hogy lesz ilyen? Persze, nézd rá. Hát mindenképpen megnézzük. Egyébként most lesz a Visszajövőben, moziban. Ó, tényleg. Azt meg kéne nézni. Mikor lesz, nem tudod? Október 21-én valamikor délután, ez egy szerdai nap különben. Na. Tehát, hogy mostantól majd szólj rám, hogy ezt hozzuk össze, ha már az Alien-t elbasztuk, azt nem, azon nem voltam, akkor lehet, hogy ezt nem lenne rossz összehozni. Na mindegy, szóval hol tartottam itt a filmnek a nagyon bonyolult művészi jellemzésében az a kérdés? Hát ott, hogy nincsen benne nagy dráma, meg nincsen benne akció, meg nincsen benne nem, muzika, dráma, mozgás. Dráma van benne. Oké, dráma, szó, akció nincs. Hanem, igen, tehát... Nem, ez egy eléggé klasszikus szerkezetű film, csak mondom nekem ahhoz képest, hogy aztán mennyi minden történik benne, de mennyire kicsi dolgok és mennyire hosszú a film, ahhoz képest nagyon összecsapták az elejét, ez egy kicsit furcsa volt, mert meg se ismerted a karaktereket, meg semmi nem történik. Ebbe is nagyon hasonlít a Gravity-re, mert ugye kezdődik a film, kicsit beszélgetünk, jön a vihar, el kell húzni a Marsról. És ez egy kicsit így hihetetlen, hogy bazd meg. Csináltak egy expedíciót, és ott hagynak mindent a picsában, hogy jött egy vihar, eddig nem tűnt föl, hogy viharok itt vannak. Tehát ez egy kicsit úgy furcsa benne. Nem kell ilyen dolgokon gondolkodni annyira, tehát azért a logikát ilyen szinten nem kell mindig keresni. Ez nagyon szembetűnő. Nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok, amik a filmet történnek, ezek irreálisak, de próbál az egész tudományos lenni. és nem tudom, mit akartam mondani, de a lényeg az, hogy alapvetően ez egy kurva jó film. Úgyhogy nyugodtan és annyira jó, hogy megéri a mozit. Meg abszolút, sőt, szerintem bűn nem moziban megnézni. Csak hát próbálni kell 2D-t találni, mert olcsóbb is, meg nem kell a 3D-vel szarakodni. Én egyébként utálom a 3D-t, tehát ez mondjuk az én problémám, én mentálisan, utálom. De nem szeretem. Én is utálom. És pláne még drágább is, tehát kapják. Na most van egy marhon egy érdekesség egyébként. Na. Azt nem tudom, hogy tudtad-e. Hol forgatták ezt a filmet? Magyarországon. Ezt olyan szinten Magyarországon forgatták, hogy például a NASA iroda belső terek, azok konkrétan a bálnában vannak felvéve. Az egyeki filmstúdió, a Korda stúdiónak a főbejárata, az valami NASA bázis akar lenni. Tehát egyértelmű, hogy a filmnek a nagyon jelentős részét, én szerintem egy-két külső felvételtől tekintve, amikor mit tudom én, San Diego-t mutatják kívülről, lehet, hogy nem is mutatják San Diego-t, nem tudom. De nagyjából az egész itt van felvéve Budapesten, és például tökre látod a 9. kerületi házakat az ablakon keresztül. Hát ez tök jó. Erre nem gondoltam. Én egyébként azt gondoltam volna így az elmondás alapján, hogy mondod, hogy miről szól a film, hogy az egész full zöld háttér és egy darab szobában vették fel. Az egész full zöld háttér és egy darab szobában vették fel, na. De ezt nem fogod észrevenni. Tehát ezt a Korda stúdióban vették fel, úgy tudom, és ott állítólag van egy giga nagy ilyen műterem, amit megcsináltak helyszínnek minden, és nem fogod észrevenni a zöld hátteret egyáltalán, hogy ez zöld hátteres. Tehát érdekes, hogy például az Everestnél nagyon láttam, hogy ez zöld háttér az egész, de itt nem. Ez ugye nyilván nem is tud igazi lenni, tehát nem tudunk kimenni a Marsra forgatni. Lehet, hogy azért van ez egyébként, mert a 3D miatt mindig sötét a kép marhára, és alig látod, hogy mit látsz. Azt lehet. Mit kell látnod. Egyébként StarWars.hu az úgy látom, hogy nincs, vagy legalábbis nálam most nem jön be. Kell, hogy legyen. Másik nagyon komoly érdekesség, hogy szerepel a filmben Oroszlán Szonya. És mit csinál benne? Csak fogalmam nem kurvát játszik. Ebben a filmben nincsenek kurvák. Hát bíztam benne, hogy a Marson nem találtak kurvákat. Nem. Vizet és kurvákat találtak a Marson, ez lehetne egy hír. Annyit tudok, hogy az irányító központban van, de hogy ott mit csinál, én nem is emlékszem a filmben, hogy látszik egyáltalán. Tehát, hát lehet, hogy statisztált, vagy ilyesmi. Statisztált egyébként konkrétan, és valahogy azért, ezt valahol olvastam, hogy azért céloztak rá, hogy nem egy ciki neki, mint azért ilyen magyar híres színésznő meg statisztán egy ilyen filmben, és azt mondta, hogy kurvára nem. Egyébként fogalmam sincs, hogy ki az Oroszlán Szonya, és hogy hülye vagy nem hülye, vagy mi van vele, de ugye valami Amerika című zseniális filmből ismerjük. Hát én is főleg onnan ismerem, egyébként tényleg nem tudom, hogy kicsoda vagy, hogy mit csinál. De ő azt mondta, hogy egy ilyen produkcióban játszani neki az mindenhogy jó, tehát tökre mindegy. Egyébként ez egy híres regényből készült, vagy novellából ez a sztori. Hoppá, azért van ám itt külső helyszín, most közben utána nézek a dolgoknak, egy jordániai sivatag, ahol vörös színű homok van. Hát meggondolom, hogy azt lehet utólag színezgetni, tehát hogy ezzel nincs gond. Lehet, de annak ellenére, és azt mondják, hogy ott csináltak külső jeleneteket, és egyébként volt egy másik film, a Marson, játszoló film a Vörös bolygó, 2000-ből, nem tudom, már emlékszem-e. Én azt hiszem, az a csávó játszott benne, aki a Nekem 8 című filmben is játszott. Állat. Nem tudom, de kiguglizzuk. Tehát minden kiderül, Google mindent. Ha nem keverem össze, persze. De lehet, hogy összekeverem, mert most megvan. Nem, a Vörös bolygóban Val Kilmer játszott, akkor ez nem az a film. Mert egy időben, ugye Hollywoodban mindig két filmet csinálnak egy témából, azt ugye észrevettette is, és volt egy másik ilyen marsos történet is, amiben ez a csóka játszott, de nem jut eszembe mi a neve. Igazából azt hiszem, hogy mindegy. Na, ebben a Vörös bolygóban, ebben Cary M. Moss játszott még a Matrixból, aki szintén kurva ronda volt ebben a filmben is. De ő általában nem egy olyan nagyon szépség. Igen, és a bosszantó az, hogy viszont azt mondják rá, hogy szépség. Nem tudom, hogy ki mondja. Hát nem tudom, ki mondja rá, fogyatékosok, hogy valami. Na, közben bejött Sandy Szavaja. Hát nem olyan rossz ő. Szerintem inkább ő, mint a Cary M. Moss. Nekem szimpatikus abszolút. Hát meg ugye jó, hát hülye haja van, vagy volt annak idején, de... Hát jó, a 30 éve mindenkinek hülye haja volt. De van róla újabb kép is. Hát ilyen kicsit Liáronra hasonlító csajzi. Gondolom, hogy akkor minden ilyen metálos nő ugyanúgy nézett ki nagyjából. Tehát. Ja, ja, ja. Csodák nincsenek, az volt a divat. Egyébként azt még nem tudom, mert a Matt Damon ugye ebben a filmben aztán elég sokat fog éhezni. Annak kell, hogy termel magának kaját. És... eléggé le van fogyva, és nem tudom, hogy lefogyott-e tényleg, vagy a dublőröztek, ezt például nem tudom. Hát ez egy jó kérdés, de nem hiszem, hogy különösebben releváns. színészek szoktak ilyen hülyeségeket csinálni, hogy ledobnak egy csomó súlyt, csak azért, hogy persze, hiteles persze, legyen a szerep. Persze. Biztos vagyok benne, hogy ezt be lehet írni a szerződés, meg hogyha nem is, akkor is el lehet várni. Most egyébként ugye ott tartunk, hogy a NASA egy aktív szereplője ennek a filmnek, és a, ugye, mint mondtam, a NASA épület az nálunk a Bálnában van, ami ugye a 9. kerületben van a Dunaparton, egy ilyen nagy sikerű épület, amit végül nem sikerült, különböző botrányok közepette adtak át, nagy pénzlenyúlások voltak állítólag, aztán végül is nem sikerült hasznosítani, de legalább most egy haszna volt. És mit akartam ezzel mondani? Fogalmam sincs. Ja, hogy a NASA pont a film bemutatója előtt jelentette be, hogy találtak vizet a Marson. Ami lehet, persze hogy... állítólag semmit nem jelent, hogy találtak vizet a Marson, tehát ettől még nem lesznek ott halak egyáltalán. Hát ez az. Pedig jönnének repülő csészehajón a halemberek. És megennének minket, amilyen sushit eszünk, vagy nem tudom. Egyébként a film az nem akar, tudományosnak látszik, de nem akar valóban tudományos lenni, tehát ez inkább, inkább olyan értelemben sci-fi, hogy, hogy ez inkább fikció, mint a Star Wars teljesen. Tehát tudományosnak látszik az egész sztori, hogy ki van találva, de valójában ez csak tudományosnak álcázott kitaláció az egész, tehát nem kell ezt elhinni, hogy ezek a dolgok pontosan így működnek. Most találtam még egy érdekes részt, ahogy ugye volt egy nagyon nagy vihar a filmben, és valójában, mivel a légnyomás annyira kicsi a Marson, ezért a baromi nagy vihar az körülbelül ugye a hajunkat birizgálná, tehát ennyi. Nem tudna akkora vihar lenni, hogy ott elsodorna a gépeket, meg tönkre menne minden, tehát ez nem lenne gáz annyira, úgyhogy ennyiből mehetünk a Marsra nyugodtan. Menj el a Marsra! Menj el a Marsra! Ezt mondta Doug Quaid saját magának. Ki? Hol? Nem mi? Doug Quaid mondta? Bazd, nem esett szerint le neked? Nem. Emlék más. Jó, erre volt tökre nem emlékszem. De jó. Egyébként még egy dolog zavart a sztoriban, hogy túl sokat moralizáltak azon, hogy ott hagyták. Hát mi azt hitték, hogy halott, tehát innentől persze, nem nagyon van miről beszélni. És akkor, amikor megtudták, hogy nem halott, akkor teljesen kivoltak ború, vagy bazd meg, és ott hagytuk, és még él. Tehát az, hogy barátság, mert minden az egy dolog, de én azt hiszem, hogy egy űrhajós, aki kurvára tudja, hogy mi a helyzet, az már ezen nem fog itt kiakadni, meg ezen nyálaskodni. Ki lehet ezen akadni, de olyan rohadt nagy drámát csinálni belőle, azt nem lehet. Na és itt azért rohadt nagy drámát csinálnak belőle, és szerintem az irreális. Jó, de hát ez megint olyan, mint a légnyomás, tehát hogy igazából nem. Ez nem olyan, mint a légnyomás, az olyan, hogy így beprogramozzuk a hülye nézőnek, hogy hát persze, nagyobb legyen a dráma. Pont számára. Arról van szó igazából, hogy a film nem azt akarja bemutatni neked, hogy milyen egy űrhajós igazából, hogy hogyan gondolkodik, hogy hogyan él, stb., hanem bizonyos azt akarja neked bemutatni. Bizonyos viszont akarja bemutatni, mert például a... Talán ilyen felületesen, de ilyen hálózatú módon. Az űrutazás miatt konzultáltak a NASA-val azért, hogy ne legyen teljesen irreális, tehát próbáltak olyat csinálni, hogy... Tehát azért, hogy a nézők, akik olvastak már enciklopédiát, ne röhögjék ki magukat. Én nem hiszem, hogy ezt totálisan leszarják, hogy nézők olvastak-e enciklopédiát, vagy nem. Ez nem jellemző Hollywoodra, hogy ez érdekelni. Hát oké, de nyilván, hogy ezért konzultáltak a NASA-val, és ezért akartak valamennyire valami tudományos alapot a filmnek. Tehát mondom, nem azt akarták megmutatni neked, hogy hogyan gondolkodik egy űrhajós, aki ott hagyta a haverját, hanem igazából ott valami azonosulási pontot mutattak neked, hogy mit gondolnál te, hogyha ott hagynád a haverodat meghalni. Nem, inkább azt mondom, hogy nem lett volna PC. Ilyen egyszerű. Az is lehet. Ezért kellett ezen egy nyálazni, csak mondom, egy kicsit túlspirázták. Na mindegy, azt mondom, hogy ez egy kurva jó film. Tényleg, mint ahogy a másik hasonló film, is kurva jó volt a Gravitáció. Akkor nézzük meg azt is. Miért? Nem láttad a Gravitációt? Nem hiszem. Ne idegesíts, a Gravitációt nem láttad? Gravity, Sandra Bullockkal. Nem hiszem. Hol a picsába voltál, a barlangban? Úgy néz ki. Nem láttad a Gravity? Tavalyi év egyik legnagyobb sikere volt. Tavaly akkor biztos, hogy nem láttam. Miért? Tavaly hol voltál? Le voltál fogyasztva? Hát nem, hogyha tavaly láttam volna, vagy tavaly óta bármikor, akkor emlékeztem volna rá. De hogy nem emlékszem rá. Úgyhogy nem láttam. De úgyhogy úgy csinálsz, mintha nem is hallottál róla, hogy ez van. Hát valami biztos mondta, vagy nem tudom én, de nem tudom, hogy mi az. Tehát most így mondod nekem, hogy Gravity, tök jó. Ez rohadt ijesztő volt. Mert? Hát mert mondom, tehát a tavalyi év egyik legnagyobb filmsikere volt. Oké. Okay. Tehát ez művészet, bazd meg. Jön akkor a Gorky Park, Tola a Maska a Calling, és ugye ez egy nagyon orosz szám lesz azért azzal együtt, hogy befutottak Amerikában, és szerintem erre az orosz dologra rá is játszottak, hiszen még a rendszerváltás előtt vagyunk, éppen hogy csak, a 80-as évek legvégén, És ez egyébként annyira sikeres lett a Vanda, hogy még a Bon Jovi-val is tudtak tornézni, hát nyilván mint erőzenekar, de ők erre az orosz dologra biztosan nagyon rájátszottak. Hát ugye ennek a számnak a címe azt hiszem önmagáért beszél, ez a Moscow Calling, értsük, a Moszkva hív, vagy valami ilyesmi. Egyébként nem rossz zene, tehát ugye alapvetően viszonylag tökös. Nem, ez jó, érdemes megkeresni abszolút a Gorki Parkot, vannak jó számai, nem ez a legjobb szám, ami most fog jönni, de azért jó, meg nagyon szovjet lesz. A Prága Pro-ra, ha már itt a KGST országoknál tartunk. Nem akarsz előtte levelet olvasni? Olvasunk levelet. Ezt akartuk igazából már az elején is, csak nem jött össze, de mindegy most. Szóval azt írta nekünk Bence, hogy sokszor említitek, hogy mennyire károsak a mai híroldalak, ezzel én is egyetértek, mégis néha azon kapom magam, hogy Origót meg más szarokat olvasok, pedig tudom, hogy nagyon nem kéne. 444-ről nem is beszélve, azt mindenkinek kerülnie kell. De akkor mit olvassunk helyette? Van más alternatíva, ami jobb, vagy esetleg kevésbé szar? Hiszen valahol csak kell híreket olvasni, egy régebbi adásban említettel az sg.hu-t, ami tényleg jó, de nem egy klasszikus hírportálról van szó. Hát ember az sg.hu hírek nincsenek egyáltalán. Biztos a többi BB rádió hallgatót is érdekelni, milyen más alternatívák vannak, ha vannak. Na most ez engem is érdekelne, tehát szerintem ezt már elsütetjük a rádióban egy párszor, hogyha valakinek van ötlete. Mit kell olvasni, ahol mitől nem fogsz sugárba hányni, akkor közölje velünk, mert mi se tudjuk. Hát ez a baj, én sem tudom, de semmi. Hát gyakorlatilag ugyanezeket a szarokat olvasgatom, csak hogy én azért valami nem, tudjak. Én azért nem most ilyen teljesen, hát szerintem teljesen ilyen jobboldali baromságokat olvasok, most Válaszhú, akkor Mandiner, meg ezek, ami most éppen jó. De egy évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy attól hányok sugárban. Szóval a fene tudja, hogy mit lehet igazából olvasni. Hát az a baj, hogy az is gáz többé-kevésbé, tehát hogy nincsenek csodák. Ha valaki talál valamit, küldje el nekünk. A bodybuilderradio@gmail.com. Nem, igazából ahol politikát olvasol, az reménytelen ügy. Csak mondjuk van olyan, akinek azért van, amennyire épesze van, van akinek meg nincs. Igen, mert egyébként az újságíróknak is általában van valami politikai beállítottsága. Tehát, hogy teljesen objektív tájékoztatás, mint olyan, az nincs. A kérdés az, hogy többé-kevésbé racionálisan tudja nézni az az adott újságíró a dolgokat, vagy teljesen hülye is csak nyomja azt, amit éppen lát maga előtt. Egyébként apró mellékszál, jöttem haza Prágából, a autópálya Brno előtt levillogott egy autó. Ezt meséltem neked? Mesélted. Levillogott egy autó. Na, mi a szart akar ez? Nagyon villogott, jött mögöttem, és nagyon villogott. Mondom, mi a rákon kiesett a hátsó kerék. Félreállok, ez Brno előtti autópálya bevezető szakasz. Félreállok leállósába, vészvillogó. Mögöttem az autó, félreáll, vészvillogó. Jobb oldalon kiugrik egy csávó, fut oda hozzánk, és lehúzom az ablakot, benyújt egy névjegykártyát, elkezd makogni németül. Mondom, hogy angolul beszélek csak, és azt mondja, hogy help me, please! Most Mohamed valaminek hívták a névjegykártya szerint, és Mohamed előadta nekem, hogy segítsek neki, nagyon nagy bajban van, mert kifogyott a benzin, és a hitelkártyát nem fogadják el. És elkezdte az aranyláncot így mutogatni a nyakába, és akkor mondtam Mohamednek, hogy felejtsd el, bazd meg, így visszabasztam neki a névjegykártyát, aztán ott hagytam a picsába. Pedig nyilván biztos, hogy nem lehúzás volt, hanem szegény kis ember ott bajban volt, te meg kegyetlenül ott hagytad a picsába. Szerintem te gonosz vagy. Ezeket a dolgokat milyen érdekes, hogy mindig vagy arabok, vagy cigányok, vagy valami hasonló csinálja. Milyen érdekes? Nem is értem. Bár pedig nem, svédek is biztos szokták. Nem mondom, hogy magyar, fehér színű magyar ember nem próbált meg átverni, már, mert egy ilyen sztorit azt beszoptunk még régebben Mékes Párt Attilával, de egyébként az asszony utána megjegyezte, hogy hát az nem arany volt, ami a nyakában volt, hát mondom, tudom, baszki, ez a lényeg. Tehát annyi lett volna a sztori, gondolom, hogy adjak neki 100 vagy 200 eurót tankolni, vagy mondjuk 100 eurót adjak neki tankolni, és ő cserébe odaadja az aranyláncot, ami 2000 eurót ér, vagy 5000-et, vagy 1 milliót, és ő ilyen rendes, hogy odaadja az aranyláncát, és én megörülök, hogy jaj, de jó, mert most egy aranyláncon kerestem. Egy 5 forintos szar. Ami persze egy 5 forintos sárga lész szar volt, de tehát eleve én semennyi pénzért nem vennék aranyláncot, igazit se, mert nem érdekel, hogy aranyat vegyek. Én ezt nem látom jó biznisznek, leszarom az ilyen dolgoktól. Én így az ilyen dolgokat én kerülöm. Akkor is, ha igazi arany, akkor is, ha megéri megvenni, akkor is, ha van benne biznisz, nem foglalkozom vele. Ilyen egyszerű. De pláne, amikor ilyen egyértelmű átbaszás van. Jó, akkor ez egyértelmű átbaszás volt. Hát amúgy se, tehát amúgy is. Hát most erre mit lehet mondani? Rasszizmus? Az. Xenofóbia? Az. Leszarom. Milyen fóbia? Én nem állok szóba lehetőleg arab emberekkel, meg nem állok szóba lehetőleg cigányokkal semmilyen ügyben. Ott kezdődik, nem érdekel, mit akarnak. Nem valószínű, hogy akarnak tőlem, ami nekem jó. Úgyhogy leszarom. Itt kezdődik. Ha a csávó késsel a gyomrában jött volna oda, valószínűleg akkor is ott hagytam volna a picsába. Még az is lehet gyanús egyébként. Persze, minden gyanús, de hát egyértelműen, egyértelmű átbaszás volt, kinézett egy külföldi rendszámot, aztán ez jó lesz. Úgyhogy a tanulság, ne álljatok meg soha senkinek, valószínűleg nem akarnak jót. Bár mondjuk nem azért álltam meg. Tehát autópályán nem állunk meg. Autópályán nem állunk meg, az tilos és életveszélyes. Azért álltam meg, mert azt hittem műszaki probléma van az autómmal. Ja, hát semmi másért nem álltam volna meg. És akkor ezt nagyon gyorsan, rövidre is zártuk ezt a történetet. És aztán, ahogy mentem le, mert pontot kellett kihagytanom a pályáról, már láttam, hogy már villogja is le a következőt. Egyébként meg most abba belemehetnénk, hogy kicsit se lenne logikus, hogyha kifogyott a benzinem, akkor a benzinkúton megállok, és ott szólítgatom le az embereket. Nem kergetőzök az autópályán a leállósában. Hát csak tudod, onnan egy idő után kirúgják a francba. Hát persze. Nem fog sokáig működni. Ott érted, fogom magam, oda megyek, fordítsd el a gyújtás kulcsot, gyökér. Hát tele van a tankod, bazd meg. Át akartál baszni, eddig tart kideríteni. Ezt autópályán egy ilyen helyzetben, ahol gyorsan kell dönteni, mert életveszélyes helyzetben vagy leállósában állsz, így mennek el az autók ezerrel. Tehát akkor ugye erre a stressz helyzetre appellál a gyökér, hogy ebben a helyzetben most egy rossz döntést fogsz hozni, és adsz neki pénzt, benyúlsz a pénztárcádba, és akkor ő adja a szarját, és akkor már át is vert. És el is tud rögtön tűnni, nem tud semmit csinálni. Nincsen kamera, nem tudta felvenni senki, sorolhatnám. Tehát ez a legjobb dolog, de nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Én egyébként lehet, hogy geci vagyok, én mindenkit elhajtok, az összes hajlékost, mindenkit, akik megtalálnak ilyen dolgokkal. Abszolút. Múltkor meséltem az agyhalottat, akit elkaptam az egyik ilyen alkesz idiótát. Soha nem értettem, hogy miért vannak ilyenek, hogy sörös üveg, meg sörös doboz letéve a járda közepére, feltéve az ablakpárkányra. Sose értettem, hogy ki az a hülye, aki ezzel szórakozik. És nézem a múltkor, ez itt volt a terem mellett, nem messze, bezárt üzlet rácsába a gyökér, így nyomja, tuszkolja bele a sörös dobozt. Mi az Istenért? Hát udvariasan megkérdeztem tőle, nagyjából így, hogy te mi a kurva nyárat csinálsz, te buzi? Miért? Mondom, miért nem dobod a kukába, te fasz? És azt mondja, hogy jó, hát bedobhatom oda is, és kivett, és bedobta a kukába. Érted? És azt a hibát követtem el, hogy nem kérdeztem meg tőle, hogy figyelj, most egy tudományosan így fejtsük már meg, hogy ez hogy jut eszedbe, te gyökér? Hogy jut ez eszedbe? Ez miért egyszerűbb azzal a kurva, buta, szétívott alkoholista egysejtű agyaddal? Miért nem egyszerűbb kidobni a kukába? Szerintem unatkozik. Én nem tudom, de rengeteg ilyen van. Tehát volt a régi bodybuilder gym a Marina parton, ez a tipikus, hogy van a Dunaparti sétány, és az tipikus, hogy odamész, és a gyökerek ott hagyják a sörös dobozukat, meg a szarjukat, ott hagyják a padon. Ott van mellette 2 méterre a kuka, de nem dobja ki, ott hagyja a padon. Mert ő a vagány, vagy én nem tudom. Én nem tudom, hogy az embereknek hogy jut eszébe, hogy ilyen gyökerek legyenek. Hát semmi, egyszerűen buták, mint a föld. Hogy ennyire leszarja a többi embert, hogy bazd meg, ide szartam, és itt hagyom. De ráadásul saját magával is kibaszik, mert ugyanúgy a szarba kell neki visszajönni legközelebb. Vagy úgy gondolja, hogy van majd valaki, aki majd ő utána elrakja? Hát lehet, hogy úgy gondolja, egyrészt, másrészt meg nem érdekli, tehát hogy semmi. Ez mondjuk ugyanaz, ami jobban, hogy mondjam, a ti életképetekben benne van, ugyanaz, mint amikor teremben nem rakja vissza a gyerek, vagy a gyökér, nem a gyerek, a gyökér a súlyt. Ez ugyanaz. Nem tudom fölfogni, hogy ez hogy jut valakinek eszébe, igazából hogy ott hagyom a súlyt, bazdmeg. De... Hát tehát ez miért nem alapvető, hogy fogom, levettem innen, és végzek, és visszarakom oda? Ez miért nem alapvető embereknek? Azt én el nem tudom képzelni. Hogy gondolja azt, hogy fogom, megfogom a padot, elviszem a terem másik végébe, ez ilyen Cutler Gold sztori, és ott hagyom a picsába. És majd az úgy jó. Majd valaki jön és rendet rak, mert én leszarom. Tehát ezeket az embereket én nem tudom. Egyszerűen nem tudom megérteni, ezek mit képzelnek magukról, vagy mi bajuk van. Na mindegy. Szóval visszatérve a hírportálokra, szarban vagyunk mi is. És pont erről eszembe is jut, hogy tényleg küldjetek nekünk jó dolgokat. Mert marhára nem akarjuk azt, hogy ugye erről is beszéltünk, mert negatív legyen a rádió, hogy mindig szarról beszéljünk. Most szerencsére volt egy jó mozi élményem, tudtam egy jó dologról beszélni, amiben persze próbáltam megtalálni valamennyi kritizálni valót, de ezzel együtt ugye nem ez volt a fő mondani valója a dolognak. De egyszerűen szükségünk van arra, hogy segítsetek abban, hogy legyenek jó dolgok, mert azzal, hogy mi hírportálokat olvasunk, azon már nem találunk érdekes dolgokat, meg jó dolgokat. Hát jó dolgokat főleg nem. Csak a szar van mindenhol. Úgyhogy, ha valaki végre el tud csípni valami érdekes és jó és pozitív dolgot, küldj el nekünk az e-mail címünkre. Na, kaptunk különben egy másik levelet, amiben azt kérdezi egy hallgatónk, hogy azt szeretné, hogy arról beszélnénk, főleg te nyilván, mert te vagy képben, hogy a SciTech az hogy áll Amerikában, meg hogy miért szponzorál annyi IFBB versenyzőt, meg hogy mi van most egyáltalán a SciTech-kel. Hivatalos dolgot ez ügyben nem tudok mondani, mert nem vagyok a SciTech-nek a szóvívője, hogy miért szponzorálnak ennyi IFBB profi versenyzőt. Hát nyilván azért, mert ez a cégnek a nívóját nagyban növeli, ettől sokkal komolyabban veszik a céget. Elég komoly volt a jelenlét egyébként a Prága Pron is. Én megmerném azt kockáztatni, hogy a SciTech stand volt a legnagyobb. Nem biztos, de én azt hiszem, hogy igen. Mert az elég jó helyen is volt. Szóval a fene tudja. Nyilván ez erről szól, ez egy presztízs kérdés. egyszerűen komolyabban veszik a céget, és a cég persze nyilván már marha komoly is, mert ezt meg tudja tenni, hogy egy csomó profit. Nyilván ez így működik alapvetően. A szponzorál. És nem csak az, hogy sokat, hanem hogy jókat is általában. Az, hogy most szakmailag ehhez mi mit szólunk, mert azért van itt egy-két balfasz, az egy más kérdés. De az nem biztos, hogy nekik számít. Ők nem szakmailag nézik ezt, hanem azt úgy nézik, hogy mit tenni X versenyzők ott van a Mr. Olympián, és hát nem biztos, hogy van olyan cég, akinek ennyi versenyzője ott van a Mr. Olympián egyáltalán. Hát ez egy jó kérdés, de tekintve, hogy a nagy versenyzők mostanában elkezdték megcsinálni a saját cégüket, ugye, Phil, Kai. Ami mindig is egy végletesen röhelyes és hiteltelen dolog lesz egyébként, csak ezt sok but ember nem érti. Hát figyelj, hogyha igazából tudnak bőle pénzt csinálni, akkor az nekik úgy jó, egy darabig. Hát, tudnak pénzt csinálni, persze, valamennyit, mert egy csomó hülye ember van, aki elhiszi, hogy ez működik, de ez Michael Schumacher nekiállna autót gyártani, érted, azért ezt rohadtul nem hinnénk el, hogy ez oké. Okay. Tehát az egy szakma, a testépítés, a sportoló sportol, ez a dolga, de hogy most kitaláljuk, hogy a sportoló hirtelen élelmiszeripari szakértő lesz, mert ez nem izmosnak kell lenni, basszus, ezt kell fölfogni, hogy az ember tudjon egy tápelékkiegészítőt gyártani, az nem izmosnak kell lenni, hanem az élelmiszeriparhoz kell hozzá érteni. Emlékszel arra a képre, amit küldtem a minap, amikor Phil Heath egy nagyon kedves úriemberrel együtt áll a fehér köpenyben, egy ilyen rakat táplálékkiegészítő doboz mellett, és mosolyognak? Felvalósult az is. Hát közepesen, igazából azért mutattam neked. Ráadtuk a Phil Heath-re a fehér köpenyt, hogy úgy nézzen ki, mintha. Mint ahogy csinálna valamit, ahogy pedig csinálna nyilván valamit, nem. Pedig nyilván leszarja az egészet, és abban a bizonyos gyárban valószínűleg akkor volt életében először. Na lehet, hogy másodszor, sose lehet tudni. Ez olyan, mindegy. Mint amikor Arnold Schwarzenegger segítségével fejlesztették ki a tápkéget. Persze. Volt ilyen. Jó. Legalábbis volt olyan cég, amelyik ezt állította. Ezek rohadt nevetséges dolgok. De jó, egyébként tökre el tudom képzelni, hogy mielőtt kidobták a piacra a cuccot, küldtek két dobozt Arnoldnak, és utána Arnold mondta neki, hogy igen, finom, és akkor ez volt Arnoldnak a teljes behatása. Nagyjából ennyit én is tudok hozzáteszem, mert... Hát ennyit mindenki tud, csak veled kevesebben foglalkoznak, mint Arnolddal. Igen, igen, de most például konkrétan lesz BBTV-ben termék, még például a Taper GH, amit én kértem, hogy ki akarom próbálni, és el akarom mondani majd a műsorban, de én csak úgy mondok terméket, ha sajátom, és használom egy ideje, és tudom, vagy ha én kérek valamit, kifejezetten meg ki akarom próbálni, és akkor kipróbálom, hogy milyen. Úgyhogy ez majd lesz. Hát ez nyilvánvalónak tűnik, hogy hogyan beszélnél egy olyan termékről, amit még soha nem használtál. Lehet, hogy ebben a kérdéskörben egyébként tudnál tanácsot kérni, például Cedric-től, vagy bárki mástól. Igen, igen. Nem feltétlenül pont a Cedric-től, de bármelyik profitestépítőről tudnék tanácsot kérni olyan termékről, amit soha életükben nem használtak, mert simán elmondják, hogy milyen kurva jó, amikor soha életükben nem használtak, és le is szarják az egészet. De én ezekben a dolgokban nem nagyon hiszek, az igazság. De aztán, hogy ennek az egésznek mennyi értelme van, hát ez a, mit tudom én, most nem akarok hülyeséget mondani, állítólag a világ harmadik-negyedik legnagyobb cége. Tápelékkiegészítő cége. Állítólag? Ez mit jelent? Hát ezt mondta nekem a... Ki mérte fel, vagy ki mondta? Vagy... Hát ez az, hogy ki mondta, az egy érdekes kérdés. Ezt nekem a cégnek, mielőtt megvették a céget, a Enterprise Investment meg a Morgan Stanley, az előtti tulajdonosa mondta nekem már akkor. És azóta gondolom, hogy nem lett kisebb a szájt. Nem, egyébként hát nagyon-nagyon sokan dolgoznak ott, legalább 500 ember, úgyhogy a fene tudja. Hát szerintem nem az én dolgom, hogy ezekkel a dolgokat így ilyen szinten foglalkoznak, de hát a világ legtöbb országában ott van, hanem is mindenhol piacvető, ott van Amerikában, bár az amerikai piacon pont nincsen, de itt van ezeken a rendezvényeken, szóval azért elég komolyan mennek ezek a dolgok, úgyhogy biztos, hogy ez így működik. Ez van. Vannak a szájteknek nagyon jó dolgai. Nagyon jó ötletei, például, hogy szponzorálják a BBTV-t, az a szájtek egyik legjobb ötlete, és ezek biztos, hogy ezek a dolgok nagyon jól működnek is, legalábbis ezek. Aztán, hogy a Cedric, amikor a faszát mutogatja, az mennyire működik jól, azt nem tudom. De ez meg már nem az én dolgom, az igazság. Nem túlságosan működik szerintem, de a Cedric legalább népszerű. Már ki között? Hát így a rajongók között, a testépítős rajongói kedvelik a Cedric-et. Azt hittem a fasz nézegető emberek között. Lehet, hogy közöttük is, erről nem tudok, de hát ugye láttunk a Cedric-et marhaságokat csinálni. Nem törődünk ezzel. Igazából amit még akartam felhozni, az az, hogy Kai csinált egy Hát gyakorlatilag csinál egy képregényt, erről van szó. Nem tudunk semmiféle részleteket erről, hogy ez valami egyszeri kiadás lesz, hogy egy darab képregényt csinált, mondjuk egy 100 oldalasat, és akkor ez megvan, vagy rendesen lesz egy sorozat. Nem tudjuk, hogy ő fogja rajzolni, mert ugye tudjuk, hogy szeret rajzolgatni, vagy csak valami irányokat ad, és akkor valami rajzolók megcsinálják. Képzeld, a K.I. képregényt rajzolna saját magáról. Az milyen durva lenne. Ez történik. Ugye az a címe a kiváló képregényének, vagy legalábbis úgy néz ki arról a képről, amit eddig láttunk, hogy The Chronicle of King Kai. Ezt talán nem kell annyira lefordítani. Na most ezen a borítón az látszik, hogy ott van Kai, egy ilyen nagyon ilyen fantasy felállásban, talán 4 karja van, de az nem biztos, az lehet, hogy optikai csalódás, vagy nem tudom. Van a kezében egy kis kard, és akkor ilyen szörnyek vannak ott körülötte. Na most nem tudom, hogy ezzel de ha ezt Kai-ról csinálják, vagy de az, hogy még Kai is rajzolja saját magát, azt már csak nem hiszem. Hát figyelj, a helyzet az, hogy az a grafika, amit láttunk, ez nyilván egy darab grafika, tehát semmit nem tudunk még igazából, de az tipikusan olyan, amit Kai rajzol magáról, mert Kai egyébként nagyon szeret magáról rajzolgatni. Ezt nem tudom, tudta-e? Hát testépítő szereti magát, azért vagyunk be. Hát lássuk be, hogy igen. Mondjuk lehet, hogy ez annyira nem gáz azért most. Itt én rajzol egy képregényt saját magáról. Azért lehet, hogy annyira nem vészes. Az jutott már eszembe, hogy pont a teremben beszélgettem valami sráccal. Egyébként az, hogy King Kai, ezt írd be a képkeresőbe. És nem biztos, hogy ezt akarom látni. Dehogy nem, de Grapefruit. Nagyon jó lesz. Nem. Teljesen más. Szóval beszélgettem egy sráccal. Oké. Na, ezt de írjátok be a képkeresőbe, nem mondjuk meg mi az, írjátok be egy King Kai. Dragon Ball különben. Tökre rájöttem, hogy mi az. Én nem tudtam, hogy mi ez, de lelőtted a poént. A fenébe. Az a lényeg, hogy beszélgettem egy srácom a pont a teremben, és szó volt a feles BBTV-ről, ami még nem tudom, hogy egy évig lesz forgatva, vagy 2 évig, de valami nagyon masszív dolgot akarok csinálni. A feles BBTV az, amiben én szerepelek. Egyetlen egy ilyen volt a 17 fél, ez is közkívánatra. Évek óta nyaggat mindenki, hogy csinálják egy másikat, amiben én szerepelek. Ez sokkal masszívabb dolog lesz, mint az volt. Komoly mondani valót akarok bele, meg minden. De és kérdezte a srác, hogy elviszük-e moziba, és mondtam, hogy na, azt nem. Tehát most képzeld el, hogy abban a helyzetben vagyok, hogy magamról forgatok valamit, mert nincs más, aki rólam forgasson, effektíve, mert ki a fasz tudna rólam forgatni bármit. Tehát tudsz egy értelmes valakit, aki meg tudja csinálni, nem tudok. Szóval magamról forgatok valamit, de hogy magamat nem fogom még moziba is elvinni, az kurva Isten. Hát ez tiszta sor. Amúgy nem csinálnám meg, csak frankon mondom, erre komoly igény van. Amúgy nem csinálnék magamról semmit, én legszívesebben a háttérben lennék, de hát ez van. Nem megy ez neked, hogy a háttérben maradj. Olvassunk az utolsó levelet. Na hát ugye ez Kai-hoz kapcsolódik viszonylag. Azt írja nekünk Balázs, hogy tudnátok észszerű magyarázatot adni arra, hogy Kai Greene miért haverkodik ilyen mindenféle buzik versenyző buzeránsokkal? Nem tudunk. Nem, abszolút nem. Fogalmam sincs. Ilyet ír, hogy kétségtelenül Kai Greene a világ legnépszerűbb testépítője. Emberek százezreinek lehetne példaértékű a sporthoz való hozzáállása, főleg a mai külsőségekre, anyagiakra vergődő társadalomban. Van sok hibája, botlása, de emberileg aránylag rendben van annyira, hogy ő álljon a legközelebb ahhoz, hogy példaképként tekintsenek rá. Egy ilyen volumenű embernek miért kell vegyülnie az agyhalott sötét oldallal? Ilyen nyelvnyújtogató, önimádó senkikkel, akik a Facebookon, feszengésen, meg az idióta sovedzés gyártáson kívül semmi más nem csinálnak. Csak az önimádatra buzdítanak, Kájt meg, ahogyan megismerte mindenki, pont az ellenkezője kellene, hogy ez legyen. Gondolom az, amikor a kis buzi gyerekek a Kai Greene-nel edzettek, és a Kai fel volt öltözve, és a kis buzi gyerek meg természetesen csak félmeztelőbb élt edzeni, és a ilyen dolgoknak, mint a Kai iránti tisztelet meg alázat nyoma se volt. Volt most egy kép igazából, ezt ki is raktam Twitterre, Kai volt benne az érdekes, de pont egy ilyen szánalmas hülyével pózolt együtt, hogy így ott állt mellette, és szerintem ez így lette ezt a levelet. Itt írja is valahol, de most nem keresem meg. A lényeg az, hogy Kai gyakorlatilag nem tartja egy különösebben megvetendő dolognak azt, hogy ilyen sportban, illetve sportértékben nulla emberekkel együtt szerepel, és itt képviseli. Most az a kérdés, hogy a testépítő, a profi testépítő sportolókat zavarja-e a buzikok jelenléte, akkor ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, egyáltalán nem, és nem értik, hogy saját magukkal ott vágják a fát. Tehát az, hogy ilyet képzelem, hogy ezekkel ők nem állnak szóba, ez egy téveszme, abszolút leszarják, tehát semmi. És ez rohadt gáz, de erről nem sokára mesélek egy kicsit, mert kénytelen voltam nézni buzik kategóriát most a Praga Pro-n. Viszont előbb bejátszunk egy zenét. Most egy olyan szám jön egy nagyon-nagyon jó magyar gitárostól, aminek kurva szar az eleje, az az igazság. Tehát így az első egy perc a szörnyű. Hát ebből egyébként valószínűleg egy valamekkora részt le fogunk keverni. Majd meglátjuk, hogy mennyire. Mert az van, hogy ezt a buzi autotune, meg ezeket a szarmocskos elektronikus fost kellett használni valamiért. Nem tudom miért, talán, hogy megtévessze az embert. Én ezt a számot mindig átlapoztam eddig az elejé miatt, aztán valahogy sikerült meghallgatnom. És hát egy perc után elkezdődik, egy perc négy másodpercnél pontosan, ami lehet, hogy náltak nem annyira lesz. És akkor megdöbbentem, hogy basszus, ez a rohadt jó. És hát van egy kis derintá az egyes beütése is. Egy nagyon-nagyon epikus zene szerintem. Na mindegy, jöjjön, ez a Funny, Lukács Petától. Számunkra legalábbis, meg hát mindazok számára, akiknek van annyi eszük, hogy beülnek az autóba, felülnek a repülőre, vonatra, tök mindegy mire, azért, hogy lássák a világ legjobb testépítőit. Persze nem mindenkinek csak észkérdés ez, hanem egyszerűen van, akinek nincs erre a dologra pénze, sajnos, de én azt gondolom, hogy aki ügyes, az össze tudja dobni, egyébként találkoztam olvasókkal, úgyhogy azért jöttek. Én akartam is szervezni idén valamit, boost akármi, de ezt nem tudtam megoldani a Bodybuilder Gym költözése miatt, úgyhogy ez a dolog így elmaradt teljes mértékben. Viszont a verseny azt mondtad, hogy viszonylag jó volt, csak hogy volt egy olyan probléma, hogy ahogy így ment a verseny, úgy összekeverték a kategóriákat. Nem, hát konkrétan ez úgy nézett ki, hogy ez kettő verseny volt. Tavaly az amatőr olimpia, ha jól emlékszem, nyár közepén volt, és októberben volt a Prága Pro. Ma szerintem, illetve idén szerintem ezt költséghatékonysági dolgok miatt megoldották egy rendezvényel. Ráadásul az amatőr olimpián eléggé kevés néző volt, tehát az elég gyenge volt, és akkor egyszerűbb volt ezt az egészet összerakni. Úgyhogy pénteken volt az amatőr olimpiá, számomra érdeklen kategóriának a többsége, aztán volt a könnyű súly, a mínusz 80, mínusz 90, aztán utána a szombaton délelőtt volt a mínusz 100 plusz 100, és akkor a délután megkezdődtek a döntők, amikor, ja, meg szombat délelőtt még volt a profi elődöntő, ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, de igazából tök mindegy. Jól mondod. És délután meg a döntők, és a döntőkben a kiválasztották az amatőr olimpia abszolút bajnokát, aki profi kártyát kapott. Tehát ugye van négy súlycsoport, a négy súlycsoportot megnyerte egy-egy ember, őket összeeresztették délután, lenyomták a komplet versenyt, szabadpóz minden, és lett egy abszolút bajnok, aki profi kártyát kapott. Egyébként ez a mi jó ismerősünk, Peter Klancsér, aki már szerepelt a BBTV-ben, és most végre meglett neki a profi kártya. Jó pár év próbálkozás után, egyébként még mindig nagyon fiatal a Petár, ez egy fiatal srác, nem tudom mennyi lehet most, amikor megismertem, akkor ilyen 21-2 volt csak, lehet, hogy azóta már 30, és eltelt annyi idő, nem tudom, de mindegy, egy baromi tehetséges testépítő volt, előtte erőemelő is, meg minden, hát összejött, bár megmondom őszintén, én nem voltam túl közel a színpadhoz, mert olyan helyen csináltak nekünk kameraállást, ahol volt elől is a színpadnál is, meg volt hátul is, a VIP nézőtér mögött, és nekem a hátsó szimpatikusabb volt, mert tudtam mozogni, gondoltam, ha ki kell menni pisálni, akkor ki tudok menni, plusz jobban telibe látom a színpadot, és nem fog hülyén kinézni, hogy túl közel vagyok a kamerával benne az emberek szájába, meg ugye nem akartam alsó nézetet csinálni, tehát ezt választottam, hogy ez jobb lesz, és viszont onnan, ahonnan én álltam, hozzáteszem, hogy azért nagyjából én a kamerát figyelem, meg a kameramozgást, és nem tudom az embereket megnézni, de honnan én álltam, onnan nem voltam benne biztos, hogy ez össze fog jönni a Petárnak, mert nem tűnt száraznak egyáltalán, tehát szerintem nem volt most se hűde jó formában, de ennek ellenére összejött, hiszen a tömeg meg a struktúra azért az ott van. Én egyébként csak képről láttam, de nekem úgy tűnt, hogy azért viszonylag jó kondiban is volt. Lehet, hogy jó volt, csak onnan, ahol én voltam, onnan nem látszott jónak. Hát lehet, hogy nem volt olyan romszáraz, mint amilyen lehetett volna, de az biztos, hogy nem volt rossz, tehát amatőr olimpiát nem nyer valaki úgy, hogy nincs jó formában teljesen. Hozzáteszem, azért az amatőr olimpia nem egy ilyen hűden nagyon erős verseny. Szerintem minden az abszolút bajnok az kvalifikál az olimpiára, de nem biztos. Nem. Nem kvalifikál? Biztos, nem. Tehát nem egy erős verseny, például a könnyű súlycsoportok azok gyengébek voltak jóval. Egyébként pont egy ilyenben indult a Csuhai Jancsi, aki harmadik lett. A mínusz 90-ben. A mínusz 90-ben. Őt is láttam a jobb formában, hozzáteszem. Mondjuk ahhoz képest viszont, hogy köldöksérve van, az nem is látszott rajta. Meg ahhoz képest jó formában volt. De ez a két kategória az nem volt annyira erős. A 100 mínusz és a 100 plusz, az már komoly volt. És az volt ugye szombat délelőtt. Ott is indult a Sántotomi. Ja igen, szombat délelőtt volt, igen. Hát én igazából csak szombaton délután akartam kimenni egyáltalán, és nem is akartam pénteken semmivel foglalkozni, csak hogy megnéztem a programot, rájöttem, hogy ugye Toldi Jancsi miatt kénytelen voltam kimenni, de róla akartam felvételeket csinálni egyrészt, másrészt meg az volt a nagyon kérdéses dolog, hogyha mondjuk a profiban, tehát a profi versenyen, ami a Prága Pro, ugye EVL-es Prága Pro, nem tudtam ezt biztosra, hogy az elődöntőből tovább mennek-e a döntőbe mindenki. Tehát, hogyha az elődöntőben ott van a Jenő, és én nem megyek az elődöntőt felvenni, és utána a döntőben már nem hívják vissza, mert nem jut tovább, akkor gáz van. Egyébként nagyon valószínű, hogy ilyenkor, főleg amikor nincsenek olyan nagyon sokan, szerintem körülbelül 18-an vagy 20-an lehettek, akkor megy mindenki a döntőbe. Most a Jenő úgy emlékszik, hogy tavaly vagy tavaly előtt nem hívták vissza a döntőbe. Akkor nem ment mindenki tovább a döntőbe. De nem tudom, tényleg nem emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is mutatták, vagy láttuk a Jenő szabadpózát, ami azt jelenti, hogy akkor döntőben volt mégiscsak. De mindegy, nem mertem ezt megkockáztatni, úgyhogy marha hosszú volt a szombat, az az igazság, mert valamennyi szünet volt a kettő között, de gyakorlatilag előről lenyomták az összes a profi versenyt. szombaton délután. Hát igen, ugye ez a trükk benne, hogy a döntőben is vannak kihívások, tehát ez az új rendszer. Igen. És ezzel gyakorlatilag az egész versenyt meg kell csinálni. Meg ez a tökörész is, ez a megforgathatunk mindenkit, eredményhirdetéskor is mindenkit megforgatunk. És az volt a legrosszabb, hogy ugye a Prága próba van női kategória is. Van. Bikini. A Prága próba profi buzik nem volt, viszont volt buzik amatőr olimpián. Mert sajnos azt kell, hogy mondjam, az amatőr olimpia nagy részét, azt a buzik meg a bikini vitt el, mert abban volt sok versenyző. Hát, és rohadtul húzták az időt, és a bikinisek is egyesével bejönnek T-sétára, és mászkálnak ide-oda. Szóval azért az durva. Még az a szerencse egyébként, hogy tényleg ezt tartalak tovább a bikini kategóriában, mert onnantól már kihívások alatt, pillanatok alatt elrendezik. Elég őket. Hosszú ideig tart azért, meg kell, hogy mondjam. Azt sem mondom, hogy pillanatok alatt elrendezik, mert a kihívásokban is először megnézik ebbe a sorrendbe, aztán átrakosgatják másik sorrendbe, meg mindent. Tehát azért megy ott a tökölés rendesen. És ami vicces volt, hogy a szervezőnek, állítólag a szervezőnek a nője, aki már a plakáton is rajta volt nem egyszer, és akkor már meg is nyerte ezt a versenyt, már nem egyszer, ő most egyébként harmadik lett, de a T-séta az egy ilyen háttérzene előtt folyik, és ennek a csajnak meg volt külön zenéje a T-sétába. Amikor mindenki csak egy ilyen, ugye megy egy zenei folyam, jön egyik szám, az félig lemegy, kívják a másik csajt, az első számnak a felétől már a másik csaj van, aztán jön majd egy harmadik csaj, stb. Na, ennek a csajnak külön zenéje volt, még nyomták is hangerőt még jobban, de ezzel együtt is csak harmadik lett szerencsére, mert egyébként szerintem szar volt. De ez az egyik negatívum van Prága prónak, de amúgy ezen kívül marha jó. De ez mindenhol van a testépítés világában egyébként. Hát az ilyesmi előfordul, tehát nem mondanám, hogy hallatlan. Mondjuk így. Különben az amatőr verseny így színvonalban jó versenyzők voltak? Hát pont azt mondtam az előbb, hogy igazából a két nehezebb súlycsoportban ilyen. Alatta nem. Alatta azért voltak meglepően nem jó versenyzők. Volt egy cseh versenyző, aki nagyon népszerű volt, egy nagyon szimpatikus srác volt, valami negyedik, ötödik lett egyébként. Nagyon örült neki a közönség. Aztán a 90, vagy nem, a mínusz 100-ba a győztes az egy talán olasz Feka, srác volt, aki szintén nagyon népszerű volt, csak várdia nem volt neki. Petár az mindenképpen népszerű volt a pluszban, úgyhogy volt egy rendes line-up, de mondom, a könnyebb súlycsoport az annyira nem. De itt az egészben az a durva, hogy ez a rész egy ilyen nagyon kicsi volt ahhoz képest, hogy mennyi buzik versenyző volt, meg mennyi bikini versenyző volt. Hát igen, de ez a tendencia, nyilván buzikban, meg bikiniben relatív könnyű versenyezni, testépítésben meg nem annyira. Az ijesztő az, hogy a buzikat azt így emberek nézték, tehát így férfiak nézték, és így persze lehet, hogy úgy néztek, mint hogy mi, hogy nem tudtunk kimenni, és röhögtünk ezen az egészen, ugyanis a buzik az most így, már azt kell mondjam, hogy azt egyszer az életben nézzetek meg egy buzik versenyt, vagy legalább egy kategóriát, mert ezt frankon nem fogjátok elhinni, hogy ilyen van. Igen, egyébként pont ezt akartam megkérdezni, most, hogy megláttad test közelből a buzik versenyt, meggondoltad-e magad, hogy rögtön milyen szimpatikusak lettek ezek a sírós fiúkák? Új pózokat tanultam. Egyébként ugye a legrosszabb az, hogy a buzik az bekerült a döntőbe is, tehát a délutáni, szombat délutáni programban is volt buzik, mert akkor volt a buzik bajnok választás, hiszen az amatőr olimpián nem a testépítő kategóriák abszolút bajnokak a profi kártyát, hanem az összes öt kategória, beleértve a fitness, ami viszont sport, és volt fitness kategória is, beleértve a buzikat, a bikinit, a figurt, mind kapnak profi kártyát. És azért volt profi buzik kategória választás is, ahol a kisminkelt kisfiú nyert, kinek rendesen ki volt sminkelve a feje, és nagyon jó pózokat tanultam, ezt nem tudom nektek egy rádióban megmutatni, de ezt csinálták. Csak hátra léptek, és megint. Tehát nem is elképzelhetetlen egyébként ez az egész. Tényleg érdemes megnézni, mert nagyon jókat lehet rajta rögni. Meg hát lehet itt töprengeni, hogy ezeknek mi a fasz bajuk van, ez most komoly. Ez most a színpadon komoly, és emberek vannak ott, akik ezt nézik, meg bírók, akik ezt pontozzák. Tehát ezt nem fogjátok elhinni, hogy ez a dolog létezik, és ezt nem álmodjuk. Ez nem a YouTube, ez a valóság. Itt emberek tényleg vannak, és ott mórikálják magukat a színpadon, kisöröki fiúk. Brutális. Na mindegy, szóval az a baj, hogy ez nagyon sok időt elhúzott nekünk a profi versenytől, és hát ugye profi verseny elkezdődött, de jó, meg volt 2012, és azt ne felejtsük el. Hát az is profiban nyilván. Igen. Hát amatőrben is 2012. Persze. Ott érdekes módon rögtön egy ismerőset találkoztam, mármint úgy, hogy ő a színpadon volt, én megláttam, hogy ott van. Őt úgy hívják, hogy... Ahmad. Nem. Oliver Azevski. Nem, Oliver Azevskire gondolok, aki tipikusan az a testépítő, hogy én a magyar Grand Prix-ről ismerem talán, és az a arányos jóképű gyerek, aztán kimoltam a Svédországban forgatni, és megdöbbentem, hogy ez egy milyen kurva ronda ember baznak. Iszonyat. És a színpad mennyit tud csalni ilyen szempontból, mennyit javít a Barnító, meg a versenyforma, mert a versenyformán kívül egy ilyen kövér, nagyon csúnya fejű, nagyon ronda ember, hát ez volt Oliver, aki ugye most 212-es profi lett, előtte open-es profi volt, mert előtte nem volt open, mert 212, nem nagyon volt sikeres, és most, hogy a nem sikerességet folytassa, ezért lement 212-be, ahol szintén nem volt sikeres, de azért jó volt látni. Aztán ugye másik ismerős Ahmad volt, aki érdekes módon svéd állampolgár, tudomásom szerint, Svédországban él, de valami lehetetlen helyet mondtak be, nem is tudom mit. De elképzelhető, hogy nem tudom, hogy miért azt mondták be. Hát én se. Lehet, hogy a svédek tolerálják, hogy ő nem svéd színekben indul. Szerintem a svédek egyébként mindent tolerálnak, csak a dopingot, nem? Úgyhogy valószínűleg Ahmad is tök naturál. Egyébként most jó formában volt, úgy láttam. Nekem ő még mindig nem elég vastag egy profi szinthez, de jó formában volt, és hát be is csúszott a harmadik helyre. Hát egyrészt 2-12-es, másrészt Ahmadnál, hát jó, hogy nem vastag, de igazából nála az szokott lenni az igazi gond, hogy nem száraz. És most legalább úgy tűnt, hogy száraz volt. Többé-kevésbé. És mára alszol, semmi gond. Flex Lewis nem volt itt. Nem volt itt. David Henry volt itt, és David José Henry Raymond. Volt is, és ha van kedvencem, akkor ebben a kategóriában, akkor ez José Raymond, aki 143 centi vastag, nem vastag, magas. De olyan vastag is. És olyan vastag is, igen. Szóval, igen, tehát a José Raymond picike, törpe, de ránézel, és azt mondta, hogy ez a testépítés. Tehát ő megállna a helyét talán a nagyok között is, csak hülyén néznek ott mellettük. De hát, mert hogy a derekuk ígér. Különben lesz most hétvégén egyszerre kettő darab verseny, és az egyik Európában lesz a Nordic Pro, oda megy a Jenő is, a másik pedig Amerikában a Europe Phoenix. José Raymond el fog indulni a Europe Phoenixen, és benevezett az Open kategóriába, elméletileg pedig lesz 212 hoppá, is. Hoppá. Jó, viszonylag gyenge lesz a mezőny, ezt meg kell hagyni, de elképzelhetőnek tartom, hogy José Raymond például elveri Steve Kuklót, hogyha mondjuk Kukló nem lesz annyira jó formában. Kukló most se volt jó formában. És esetleg José Raymond behúzhat akár egy Open győzelmet. Hát erre kíváncsi. José Raymondról tudni kell, hogy Tito Raymond bátyja vagy öccse. Öccse. Aki ugye nagy hírű, naturál testépítő volt annak idején. Hát a 90-es években valamikor. 90-es években legalábbis nálunk nagy hírű volt, mert a szájtek nagyon nyomta. Hogy valójában nagy hírű volt-e, azt nem tudom. Hát naturál testépítő volt, tehát mennyire lehet nagy hírű, szerintem olyan nagyon semmennyire. Nem. Semmennyire. Lehet, hogy ő valami WrestleMania bajnok volt, vagy valami ilyesmi. Azt hiszem, igen. Azt hiszem, hogy na mindegy, szóval az a lényeg, hogy hozé komoly. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy, de úgy alapvetően a 212 az nem nagyon sokat nyom alatban azért még mindig. Tehát vannak igazából jó versenyzőik. Ilyen bemelegítés az Open előtt. Annyira nem, a mai napig nem lehet ezt annyira komolyan menni, és szerintem nem is veszik komolyan. Hát figyelj, szerintem mondjuk egy Flex Lewis az lehetne a Mr. Olympián a top 10-ben mindenképpen. De nem volt ott most sem. Akár még a top 6 környékén is. Hát nyilván a 212-ben indult és ott nyert. Tehát azért nem volt indult ott a top 10-ben. Indult egyetlen idén Flex Lewis? Persze, megvédte a címet. Ja, megvédte a címet. José Raymond lett mögötte a második egyébként. Akkor is ez erős formában volt. De hiába, mert Flex Lewis egyszerűen genetikailag jobbak az aránya és szebb a fizikuma. Úgyhogy José Raymond nagyon úgy néz ki, hogy soha az életben nem fogja meg. Annyira az a helyzet. Hát igen. Aztán ugye az Open kategória, ami az igazi profi verseny, nagyjából... Jenő. Mit csinált a Jenő? Milyen volt? A Jenő egy AC/DC számra jött be, ami nagyon tetszett nekem, de hogy mondjam, ismét az van, ami szokott lenni a Jenőnél, hogy ennél azért masszívabb színpadi jelenlét kéne, ha valamit akar. De ugyanez van a Sean Rodennél is, meg mindenkinél, hogy a Jenő úgy jön be, mintha 80-as években lennénk, és igazából ez jó. Ez nekünk egy kicsit ilyen szívet melengető dolog, egy kicsit az energikusabbnak jelenni szerintem. De egyébként megtapsolták, nagyon-nagyon jó volt. Sikere volt abszolút elcseheknél. Viszont a tavalyi formához képest én már többet vártam volna idén. Ez mit jelent? Nem volt annyival vastagabb? Nem javult olyan dolgokban, amiben lehetett volna javulni. Szerintem lehetett volna szárazabb, mert szerintem tavaly szárazabb volt. Azt tudjuk, hogy nem ide lőtt különben. Nem tavaly érettebb volt sokkal. Farizom hajlító abszolút nincsen, és az a mai mezőnybe kell. Úgyhogy én, amikor megláttam, azt tudtam, hogy itt nem lesz különösebb esély. Bár nem is nagyon úgy jött ide, hogy lenne esély, vagy valami. Már brutális mezőny volt, azt tudni kell egyébként, hogy a Jenő az gyakorlatilag helyzetlen lett, de elképesztő volt a mezőny. Beszéljünk egy kicsit az elejéről is igazából, hogyha a Jenőről nincs más. Mezőny elejéről? Igen. Még nem kell a mezőny elejéről beszélnünk, mert beszéljünk inkább arról, hogy eszembe jut, és akkor jobban vagyunk. Hogy hívják a... talán francia? Volt egy csóka, most az Istenek nem teszem be a neve, akit... William Bonek. Igen, William Bonek, akit ugye én magamnak a Prága Pro fedeztem föl. Egyébként, ha jól tudom, holland. Őt én a Prága Pro fedeztem föl magamnak a backstage-ben, és ott látom, bazd meg, ez durva. Ez is egy alacsony srác, és hát itt is durva volt. Le is csúszott ötödiknek. Igen, ami egyébként brutális, mert a top 4 az nagyon, nagyon erős volt. Ott nyilván nem tudott labdába rúgni, de Rolly Winklert megverte, aki olimpián top 6 volt, úgyhogy Bonek most elég jól áll. Aztán voltak ilyenek, mint Dalibor Hájek, aki azt hiszem megverte a Danit. Valamikor volt ilyen, ha jól tudom. És Dalibor nem volt jó egyáltalán, és rohadt unalmas volt, és gyökkentővel följött a színpadra, és majd elaludtunk. Úgyhogy Dalibor Hájek az nem nagyon bírt itt megfelelő dolgoknak, de hát ugye ő helyi, úgyhogy marhára népszerű volt. Lesukov? Nem volt ott. Nem volt ott? Nem. Ez furcsa. Nem tudok róla, hogy ott lett volna, vagy ott volt és nem vettem észre. Az egy másik verzió. Ott volt Alekszandr Fedorov, de ő annyira nem volt érdekes, hogy nem is emlékszem semmire. Aztán... Nem volt jó, igazából ő már öreg, és ő egy ilyen 10 éves visszavonulás után jött vissza tavaly. Nem volt olyan nagyon jó, van neki egy csúnya sérülés, azt hiszem egy mellizomszakadás, ami nagyon sokat ront az összképen. Nem is emlékszem erre. Már jó. Szóval ott volt Kejfej János, aki megint abszolút nem volt érdekes. Curry meg szokás szerint vizes volt. Hát mind mindig. Tehát gyakorlatilag Currynél ezt már megszoktuk. Én szívesen fejbe rúgnám a Brandon Curryt, mert tényleg annyira jó lehetne. És annyival sokkal, úristen, ő meg a Cedric annyira jó lehetne ennek a sportnak így kollektíven, az, hogy ez az esztétikus megjelenést nyomják, és hogy ezzel sikeresnek lenni, ezzel nyerni mondjuk egy Arnoldot, vagy nyerni néhány komolyabb versenyt, és ehhez képest azt látjuk, hogy a Curry megint vizes, meg megint vizes, meg megint vizes, hogy a Cedric szereti ezt a témát feszegetni, hogy neki úgy vastag a bőre, és hogy hiába rohadt száraz, az nem néz ki olyan durván, mint például Roninál, ami talán valamennyire igaz, de azért az a helyzet, hogy Curry egyszerűen nem szokott száraz lenni. Aztán ott volt Kukló a 10. helyen, mert már 10-nél tartunk, aki ismét jó volt, olyan értelme jó volt, hogy amikor Kukló, nekem az asszonynak egyébként jó kedvence, Kukló kijön, messziről jóképű, emberformájú, jól viselkedik a színpadon, jó szabadpószt nyom, nem buzizenéden fegy fel, nem nyervogós fek a szarra megy fel, hanem egy olyan színpadi jelenlét, ami jó, viszont nem volt formában egyáltalán, hótvizes volt. És ezt már tudtuk az olimpia óta, hogy valamit elrontott, és ez így nem fog működni, viszont... Hát oké, csak az olimpia óta eltelt legalább 2 hét, tehát... Hát valamit azért... nagyon elrontott szerintem, hogy ezen nem tudott javítani. Hát igen. De nem baj, mert Kukló kell. Kukló kell ebben a mezőnyben, mert az ő színpadi sója, amit lenyom, az nekünk hiányozna, ha nem lenne. Meg ő egyébként egy olyan figura, akit akár Mr. Olimpiának is el lehetne adni, hogyha olyan lenne a fizikuma, de szerintem neki soha nem lesz olyan fizikuma. Nem, valószínűleg nem. Aztán Juan Morel. Hát. Juan Morelnél az volt a meglepő, hogy nála például szintén a szokásos fosra számítottam szabadpózba, és egész jó volt a szabadpóz. Na, erre nem is gondoltam. Nem, te se gondoltál, meg én se. Tehát Juan Morelnál már kapartam magam, hogy na, újabb jön egy nyervogó, érzelgős fosszar, és nem. Juan Morel jó volt, viszont a 8. helynél tartunk, volt egy Lukas Osladi nevű csávó, Osladil, ő most nem tudom, hogy lengyel volt, vagy cseh. Hát ez egy jó kérdés, mindjárt megnézzük. Ő volt a meglepetése a versenynek, cseh, számomra. Egyébként. Lukas úgy jött oda, hogy egyrészt nem száraz volt a csávó. Tehát az biztos. A fizikuma az talán azért nem érett még fel a profi szintre, nem annyira vastag, de olyan rohadt száraz volt az ember, hogy csak néztem. Hát szerintem ő volt a legszárazabb a mezőnyben. Brutál. Tehát a farizmát tudta oldalsó pózokba valahogy hullámoztatni, a közönség őrjöngött. Olyan szabad pózt csinált, hogy ez azt mondom, hogy le a kalappal. kibaszottul jó volt. Volt egyébként 2012-ben meg egy orosz csávó, nem tudom ki volt az, neki külön megjegyeztem, mert egy ilyen nagyon klasszikusan látszik, hogy egy egyszerű, nem egy balatművész gyerek, hanem egy igazi komoly fizikumus sportoló, és neki külön tetszett a szabadpóza, mert ő is egy nagyon jó dolgot csinált, de mindegy, visszaugorva a Lukasra. Orosz nem volt, szerintem egy ukrán csávóban is rá gondolsz. Olyan a neve, hogy nem nagyon tudom kimondani, de megpróbálom, hát legfeljebb nem sikerül. Okek Sandr Slobtianyuk. Igen, hát ezek nem egyszerű dolgok. Hatodik lett különben. Meg se tudom nézni ezt most konkrétan Ugliba, mert annyira rossz a mobilnetem, hogy valóban ő az. Meg ugye, ha meg tudnám nézni, akkor se tudnám beírni a nevét azok alapján, amit szóval, elmondtál. Ja. De mindegy, viszont mondom, tehát itt volt ez a srác, és szerintem indult ő már profi versenyen? Hallottál róla? Én szerintem... A Lukasz Osladirról beszélünk? Igen. Nekem nagyon ismerős a neve, én biztos vagyok benne, hogy már többször leírtam, de nem nagyon volt eddig olyan eredménye, amivel érdemes lenne foglalkozni. A Prága Próna 8. hely az már olyan, amivel érdemes foglalkozni, mert így, hogy 8. ez nem hangzik olyan jól, de mondjuk tudva azt, hogy a Mr. Olympiából a top 15-nek a, hát a java eljött, úgy azért az elég komoly. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly versenyzők vannak előtte, 7. Rani Rakel. Van egyébként Lukasz Osladilnak rendes honlapja is. És mondom, nem egy nagy fizikum, egy kopasz csávó egyébként, de az a kondíció, meg az a színpadon, amit műveltet, ez basszus, nagyon-nagyon komoly. Bár csak 2012-ből jött ő fel Openbe. Hát ő versenyzett már, de 2012-be. Eddig. Ó, hoppá, hoppá, hoppá. Elég régóta versenyez, de profi kártyája szerintem az Euló Elite Touron is indult, ami azóta megszűnt. Opava kupán lett 9. vagy 4. 2009-ben 90 kilóba. Arnold Amatőr 2011, második helyezett Columbusban, aztán Amatőr Olimpia Londonba, második helyezett 90 kiló alatt, és... itt valahogy ezzel a második helyen kapott profi kártyát valószínű. Hát ahogy nézem, itt vannak neki komoly eredményei. 9. volt a Prága Prón 2012-ben, Toronto Prón 2012-ben nyert 2012-ben. Prága Prón 2013-ban szimpátia külön díjat kapott, és ez teljesen jogos. Tehát ezt nem azt mondom, hogy a csehek adtak egy szimpátia díjat a cseh versenyzőnek, hazafiságból, hanem ez tényleg kurva jó volt az a csávó, csak ugye én nem néztem a 2012-t, az az igazság, és ezért nem voltam képbe. Hát a 2012 azért általában nem olyan izgalmas, szóval... Nem foglalkoztam vele, mert nagyon gyér volt. Bocsátani. Mondjuk nem azt írják, hogy 2012-be indult, de szerintem tavaly nem indulhatott Openbe, vagy 2013-ban nem indulhatott. Hát azt írják, hogy lightweight, az a 2012-t jelenti nyilván. Én nem látok itt ilyet. De vagy nem ott van. 2013... IBB EVLS Prága Pro 12. hely plusz Sympathy Award, ennyi. Ja jó, én a Muscle Memory-n nézem. Ja, ja. Nem tudom, hogy te ezt hol látod. Gondolom, saját honlapja. Ja, oké. Okay. Minden esetre idáig mindig 2012-ben indult profiként. Ezt így tudni kell. Igen, és hát most írják, hogy a hírekben, hogy ő most felment Openbe, és Openbe összehozott egy Prága Pro-n 8. helyet, de mondom, tehát ennek a csávónak a mozgását látni kell, hogy mit művel a színpadon, a szabad poszba, erre azt mondod, hogy ez igen, ez valami. És egy cseppet sem majmolja az amerikai profikat, ez a lényeg, mert ugye az a legkönnyebb. Pedig egyébként Sean Roden például egy kicsit utánozta Kai Grind a szabad pózában. Nem tudom, hogy ezt észrevette, de az, ahogyan kijött, az nagyon olyan kájos. Hát Sean Roden szabad póza nekem egyáltalán nem volt szimpatikus, hogy finom legyek, úgyhogy Sean Rodenről nagyjából ennyit. Ronnie Rockell jó formában volt abszolút. Jó volt, ugye főleg jó. Ahhoz képest, hogy cukorbeteg, amíg ott a cukorbeteg igen, annyira nem villog, de most jó de volt. De Ronnie Rockell az egy kőkemény német testépítő, ennyi. Na, nagyjából ennyit kell róla tudni. Hát, hogy tényleg ennyi, teljesen rendben van. Aztán... másik meglepetés nekem Rolly Winkler volt, akit ugye alapvetően utálok, mert ez a flegma pofával rohadt nagyképűen kijövök a színpadra, mintha én lennék Dexter Jackson, meg nem tudom kinek a keveréke, és odaballagok, és akkor lenyomok egy ilyen nyálszarra valami undorító fost. Ugye ez volt eddig, amit Rolly Winklertől meg... Tehát Rolly Winkler volt az, akire azt mondtam, hogy én legszívesebben pofán rúgnám. Mert ez a csücsörítős pofával kijön, és integet, hogy na, tapsoljatok, köcsögök, egy több behánytam. de most Rolly Winkler idén nem ilyen volt, hanem egy kurva jó sót nyomott. Úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy a Praga Pro 2015-re megértük, Rolly Winkler szimpatikus versenyző volt, és jó sót nyomott a színpadon, ráadásul örült a hatodik helyének. Ami egyébként meglepő, mert én nem gondoltam volna, hogy ő örül annak, hogy Bonek megveri. Az ötödik hely lett volna neki az, ami reálisan megcélozhat, és aminek tényleg van oka örülni. Tehát jó, a hatodik hely is oké. Okay. Bonek baromi jó volt. Jó. Igen. Bonek baromi jó, tényleg. Rettenet száraz volt, a Bonek nagyon egyben van, tehát neki úgy nincsenek ilyen hiányzó testrészei, mint például a Rolly Winklernak, ahogy vannak. És elképesztő, tényleg egy kicsit úgy néz ki, mint a Kai, csak hát nem egészen a Kai. Baromi jó a Bonek ez a helyzet, meg száraz is volt, minden volt. Azért szokták lepontozni általában egy kicsit, mert hogy alacsony, és hogy ettől nem olyan nagy, nem tűnik olyan nagynak, ahogy tetszik, de hát egyszerűen most elverte Rollyt, ez van. A Dennis Wolfer nem volt annyira boldog a negyedik helytől egyébként, hogy finom legyek. Ő valószínűleg szeretett volna előrébb lépni egyrészt, másrészt viszont nem érdemelt jobbat. Nem volt reális szerintem se, hogy jobb helyen lett volna, valahogy most nekem nem tűnt nagynak. Nem tudom miért, nem tűnt nagynak. Tehát Wolfnál lehet, ez szokott probléma lenni, hogy ellaposodik. Lehet, hogy azért, mert az olimpia levő formáján szerintem sokkal meggyőzőbb volt, amit láttam legalábbis abból, és egyébként hatalmas fújolása volt a közönség részéről. Én attól félek, Dennis Wolf olyan, hogy én attól félek, hogyha véletlenül egyszer nyer egy versenyen, akkor is véletlenül fújolni fognak a rajongói, mert nem értik a helyzetet. Szerintem Dennis Wolfnál automatikus fújolás van eredményhirdetéskor. Az se, hogy most ez reális, nem reális, jó helyen van, nem jó helyen van, tök mindegy, csak fújolnak ennyi, mert Dennis Wolfnál fújolni kell. Wolfot szeretik egyébként, és a Wolf egyre népszerűbb, tehát hogy ő viszonylag egy szimpatikus figura kezd lenni. Egy kicsit megjegyzem, ez a Big Bad Wolf fólás, hogy jön a Big Bad Wolf, ez egy kicsit ilyen, nekem egy kicsit ilyen szánalmasnak tűnik. Egy kicsit az, de úgy elmegy. De hozzáteszem, és akkor itt beszélünk egy kicsit a műsorvezetésről. A műsorvezetés az minden szinten erőltetett volt, tehát olyan szinten volt szar a műsorvezetés, az igazság, hogy brutál. Márpedig ezt azért mondhatom így ki, meg ez azért fájó pont egy kicsit, mert a Praga Pron volt már nagyon jó műsorvezetés is. Hát két évvel ezelőtt a Gyík Béla meg Markus Rühl olyan műsorvezetést lenyomtak, hogy amikor csehül beszéltek meg németül, azon is röhögtem, pedig nem érzettem egy szót se. Szóval az valami zseniális volt. Most tudod, hogy ki nyomta? Mikor most? Most. Hát egy dagadt faszkalap volt az egyik, egy rohadtul unszimpatikus dagadt idióta. Olyan volt egy kicsit, mintha megelevenett volna Peter Griffin. Nem Bob Chicarillo volt azt a köretlenül? De, Bob Chicarillo másik volt. Ó, oh, oké. Okay. Az egyébként Bob Chicarillo, nem? Chicarillo. Úgy írja, ha jól tudom. Chicarillo. Na mindegy, mondja azt ki, egyébként azt is utálom kurvára. Bob Chicarillo, nem, Chicarillo tényleg, mert így mondtam. A Bob Chicarillo én nem kedvelem. Szerintem az egy faszfej. És Bob Chicarillo pontosan úgy viselkedik a színpadon műsorvezetés közben, mint egy faszfej, viszont nagyon jó humora van és nagyon jó dumája van. Nem ez volt most a vicc az én részemről. Bob Chicarillo semmi érdekeset nem tud mondani. Semmit. Semmit. Tehát Bob Chicarillo olyan jó műsorvezető egy versenyen, mint amilyen jó műsorvezető mondjuk a Kuki a Magyar Rádióban. Aki azon kívül, hogy franciául töri a magyart, soha életében egy poént vagy bármi értelmeset nem mondott. Szevasztok, szia! Igen, mit csinálsz? Munkahelyen dolgozol? Jó. Vége van a munkának, de jó, jó, akkor melyik számot kéred? Tehát ennyit tud Kuki, körülbelül mint műsorvezető. Annyit se tud, mint mi, nem tud mesélni semmit, nem tud egy sztorit mondani, nem történik vele semmi. Nulla az ember, na Bob Chicarillo, mint műsorvezető, pontosan ennyi. Ő igazából azt tudja, hogy egy kicsit ilyen tehát van egy olyan stílusban nyomja, mint a boxoló konferenciék, ez az állandó ordítás. De tényleg semmit nem mond. Semmit nem mond, semmit. Nem, egyébként rohadt szar volt a hangerő is, tehát a Peter Griffin klón paraszt is nagyon hangos volt, és rohadt irritáló volt, hogy beszéltek, komolyan mondom. Az nagyon, nagyon rossz volt. Na mindegy, érjünk rá Sean Roddenre, aki hát... Aki harmadik lett, és nem csak berobbant a színpadra, és szétbaszott mindent. Nem, egyáltalán nem így volt Sean Roddenre, bejött, elaludt a színpadon, mi is elaludtunk. És nagyon rossz volt, és valami brutális zenéje volt egyébként. Nem tudom, hogy mire nyomta, de igazából tök mindegy. Hát majdnem a lényeget elfelejtettem mondani, ez egy nagyon fontos dolog. Vissza kell ugrolnunk egy kicsit az időben a buzikhoz megint. Ugyanis én nem tudtam eldönteni, hogy a buzikat most direkt szophatták, vagy ez most így jött ki, vagy valaki mondta neki, hogy jó, van a köcsögök, ha rakjatok be ilyen lányzenéket, jó lesz az. Mert egyébként pontosan az a stílusú zene volt, mint a bikinis csajok alatt. Na most képzeljétek el, amikor mondjuk a buzik kategóriában Shania Twain számát rakják be, aminek az a refrénje, hogy I feel like a woman. Azt játsszuk be ide. Mutatunk még egy számot, a Crazy Town tovább You're My Butterfly, aminek a, ismét érdemes nézni a szövegét, hogy is volt. Come on baby, you're my butterfly, mit tudom én, a mindjárt itt jön, és akkor halljátok. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterfly. Ilyenek voltak úgynevezett férfiak alatt. Hát ez ugye a férfi kategóriának nevezik, annak igen, csúfolják, ugye men's buzik, ez a neve, tisztességesen. És hát arról beszélgettünk a verseny alatt, így cseten, hogy vajon szopatják őket, igen, vagy ezt komolyan gondolják, hogy igen, ez a kategória. Igen. Ez az, amit tényleg gondolkoztam, szóval, de valószínűleg az, amit az előbb mondtam, hogy ezt valószínűleg kiadták, hogy rakjatok be ugyanolyan zenét, mint a csajok alatt, aztán kész. De lehet, hogy valakinek volt humorérzéke a zenei szerkesztők közül, és direkt ezeket a dolgokat. Én még azért ártam a Whitney Houstontól az I'm Every Woman-t, esetleg még lehetett volna, mondjál még valami buzi himnuszt. I Will Survive. I Will Survive, az lehetett volna, esetleg a YMCA. Az lett volna még az igazi. Igen, nem még ezek kellettek volna nagyon, de hát nem tudom. A helyzet az, hogy szerintem komolyan gondolják, hogy ez a kategóriához ez kell, és ez egyszerre vicces, és egyszerre nagyon ijesztő, mert aki ezt komolyan gondolja, az mi a szart gondol úgy egyáltalán, hogy ez hol sport, vagy itt ezek hol férfiak, vagy hogy mi a szar van. Másrésztről hát meg persze nyilván vicces, mert hát röhögünk azon, hogy ilyen, hát gyakorlatilag ilyen csajzenéket röhögünk azon, hogy sírunk. Kisfiúk alá. Na, menjünk a második helyre vissza. Ez Big Rami volt, és tőlem többen megkérdezték egyébként ezen az estén, hogy mit szólok ehhez az eredményhez, hogy Big Rami volt a második. Egyébként Big Rami olyan, mintha nem lenne elég érett az izomzata, meg talán nem is volt száraz. Ugye szeretik ezt hangoztatni, hogy Big Rami, mit tudom én, néhány éve edz, ugye ezt nem hiszük el, tehát valószínűleg legalább egy 8-10 év edzés munka van mögötte. De az is nagyon kevés egyébként. Ezen a profi szinten az a 10 év is még viszonylag kevés, mondjuk összehasonlítva azzal, hogy Dexter már 16 éve profi. Tehát nem az van, hogy 16 éve edz, hanem hogy 16 éve profi, legalább egy 20-valahány éve edz, ebben biztos vagyok. Dexter nem ma kezdte. De ezzel együtt Big Rami brutális. Tehát én szerintem rendben van az a második hely. Big Rami az borzalom, tényleg. Egyébként biztos vagyok benne, hogy a kondíció az, ami még mindig hiányzott nála, többé-kevésbé. Hát izomérettség kondíció, tehát lehet, hogy tényleg nem edző olyan régóta, mint kellene. De, tehát az arányok jók, olyan, mint egy rajzfényfigura, kerekek az izmai, jók a tapadások, minden. Iszonyatosan nagy. Iszonyatosan nagy, de is várja a sluszpoin az, hogy Big Rami jó a színpadon. Tehát nem az, hogy kimegy egy ilyen nagy mamlasz, aztán pózol, Big Rami nyomja a sót. Rendesen. És én ezt nem láttam két év az olimpián tőle, legalábbis nem emlékszem, hogy különösebben jó lett volna. És most itt rendesen, basszus a közönség, az meg volt őrülve. Rendesen, tényleg nyomta a hülyeséget nekik. Poénos volt, szimpatikus volt minden. Kurva jó volt a Big Rami. Nekem nagyon nagy meglepetés volt, hogy ő ennyire érzi a közönséget. És tanul közben angolul, úgyhogy lehet, hogy még előbb-utóbb Mr. Olympia is lesz belőle. Ugye, amit érdemes megjegyezni, hogy Big Remy ezzel most gyakorlatilag megelőzte Wolfot és Rogant, ugye ezt már elmondtuk, de nem emeltük ki eléggé, úgy érzem, mert az olimpián mögöttük volt, meg az európai Arnoldon is mögöttük volt, most meg előjéig került. Nem biztos, hogy ez megtörténhetett volna, hanem a Prága Prón vagyunk full európai bírókkal, stb. De az de európai Big Remy bírók... meg egyiptomi, tehát hogy nem hiszem, hogy különösebben pontoznának neki. Nem úgy pontoznak neki, máshogy látják. Lehet, hogy itt Európában, Prágában, itt mi jobban értékeljük, ha valaki nagy. Ez lehet, hogy így működik. És ez működhet, ez a dolog. Nem kell mindig ugyanannak a sorrendnek lenni. Én egyáltalán egy rossz szavat nem tudok mondani arra, hogy Big Remy második lett. Szerintem teljesen de van. Még azon se lepődtem volna meg, hogyha első lenne, ami azért durva kijelentés. Dexter. Dexter azért Dexter. Igen. Hát Dexter vitte. Dexter elvitt már mindent, tehát... A helyzet az, hogy egészen brutális statisztikákat találtam Dexterről a minap. Én lepontoznám egyébként a szabad pózair utolsó helyre. Hozzáteszem. Hiába. Nem te pontozol. Egyrészt, másrészt meg Dexter azt hiszem, hogy jövő hónapban lesz 46. 16 éve verseny, az gyakorlatilag folyamatosan minden évben. Van 5 Arnold Classic címe, van Mr. Olympia címe. Most második lett a Mr. Olympián. Baromi jó még mindig, szétrúgja a pofáját az összes hülyének, tehát senki a közelébe nem tud jönni. Jó, ez nem igaz, mert közel vannak hozzá, de meg tudja őket verni, és ez magában félelmetes, tehát egy gyakorlatilag nyugdíjas korú versenyző. Nyilván nem abszolút nyugdíjas korú, hanem profi versenyző szinten nyugdíjas korú, és simán nyer. Egyébként 24 győzelemnél jár profiban, ami azért nagyon durva, mert csak Ronnie Coleman van előtte 25-tel. Tehát nagyon reálisnak tűnik az, hogy Dexter jövőre utoléri Ronit ebben. Aztán nem is tudom, azt hiszem, hogy ő sokkal több olimpián lett top 5, mint bárki más. Nem sokkal több, de valószínűleg ebben is rekorder. Akkor neki van a legtöbb Arnold Classic címe 5-tel. Most kitalálta azt, ez egy nagyon érdekes dolog, ez volt a legutóbbi nyilatkozat talán az európai Arnold után, hogy most az lesz a célja, hogy szeretné megnyerni az összes Arnold Classicot, ami van. Tehát, hogy mindegyik kontinensen. Az Arnold Brazil még nincs meg neki, meg jön valami távol-keleti ázsiai Arnold, ezt még nem tudjuk igazán, de hogy ezeket ő szeretné még megnyerni, és akkor utána majd valamikor visszavonul, ha már úgy érzi, hogy nem elég jó. Hát én remélem, hogy ez sikerül neki ez a dolog. Hát én szorítok neki. Ja, meg még Dexter azt is mondta, hogy New York Pro-t még nem nyert, úgyhogy szeretne egy New York Pro-t is nyerni, úgyhogy ezért valószínűleg kihagyja jövőre az Arnoldot. Minden esélye megvan az a helyzet. Hát baromi jó, de tényleg, ahogy most állunk, csak Phil Heath jobb nála, na most ez nem olyan nagy szégyen, hogy Phil Heath jobb nálad. Hát nem, viszont olyan jó lenne, ha egyszer Dexter Jacksont látnánk egy normális szabadpószt csinálni, nem ezt a nyálas undorító szart. Szerintem erre ebben az életben már nem fog sor kerülni, tehát nem hiszem, hogy Dexter 16 év profi karrier után most hirtelen stílust vált, és akkor csinál nagyon lendületes szabadpózokat nekünk. Illetve hát még lehet, hogy Kai jobb nála, de most Kai ugye nyilván nem játszik, mert hogy idén nem indult el. Hát meg amúgy se jött volna Prága Pro-ra, ha indult volna, hiszen itt volt Phil Heath, aki szemináriumot tartott. Egyébként a másik emberke, aki itt volt, mert megint elő van kerülve, az ki? Na ki? Nem talált ki? Tippeljek, kire tippeljek? Rich Pinaya? Nem, Rich Pinaya nem volt itt. Akkor nem tudom. Rich Pinayáról nem kaptunk egy levelet? De kaptunk egy levelet, nagyon aranyos volt. Egyébként láttam egy új videót Rich Pinájáról, ahol arról beszél, hogy azért, ha kokszolsz is, legalább néha tartsál szünetet. Hú, milyen rendes ez a Rich Pinája. Nagyon rendes. És a szintollal kell szünetet tartani? Nem hiszem, erről nem beszél. Meg a tetoválással, meg a droggal. Ezeket így nagyon... Meg az önimádattal. Abból nem lehet, ez biztos. Na mindegy, szóval, akkor ki a másik tipp? Tippeljek még, most direkt szopat. Nem tudom ki. Nem jut eszembe a neve egyébként, inkább okay. Erről van szó. Fogalmas. Mondj egy nagyon-nagyon kurva jó testépítőt a 90-es évekből. Flex Wheeler, Kevin LeBron. Nem, Kevin LeBron. Itt volt Kevin LeBron, és hogy minek azt nem tudom, de volt valami standja, tartott szemináriumot, nem voltam ott, úgyhogy a fene tudja, nem jelentette be, hogy visszatér szerencsére, viszont nagyon sok bullshit szarságot tudott mondani a színpadon, mert ne értelemben, hogy ugye felmennek az emberek a színpadra, és akkor beszélnek. Csak az az egy bajom, hogy tényleg ezek a versenyek, tehát ezek nem ilyen stand-up comedy jellegű dolgok, hogy feljön valaki a színpadra, és akkor ő majd poénos lesz, hanem nagyjából elmondják ugyanazt a szart, például, hogy milyen nagy lett a Prága Pro, háromszor annyi kiállító van, mint tavaly, meg ilyesmi. Egyébként ebből egy szó sem igaz, hozzáteszem, viszont 4000 néző volt, ami valószínűleg igaz, és az nem szar. Hát az elég komoly. De hát mondjuk Európában úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb verseny egyrészt, másrészt, hogyha van is másik, az Spanyolországban van. Meg hát tényleg minden színvonalas. Most az, hogy a műsorvezetése mellé lőttek, arról kvázi nem tehetnek. Egyébként 2 évvel ezelőtt a délelőtti műsorvezetős csajnál volt közös asztalom, azt meséltem? Nem. Ki volt az különben? Tudjuk? Fogalmam sincs, jó. De a műsorvezetővel volt közös asztalunk. Ugye 4-esben voltunk, és akkor ő egy másik csaj, én meg az asszony. Úgy volt a VIP jegyünk akkor. Ha, jó. De nem tudtam vele megismerkedni, mert ott volt a nejem. Én egyszer lebuktam volna simán. Na mindegy. Rögtön észreveszi. Na mindegy, szóval az, hogy mellérték a műsorvezetést, az egy dolog, de Prágában nagyon színvonalas, nagyon jó a színpad, az egész valami jó, csak most az, hogy itt összekeveredett minden, és egy kicsit hosszú volt, ez nekünk betett egy kicsit agyilag, de az a lényeg, hogy jó volt a dolog. Leszámítva azt, hogy a kavarás miatt volt egy nagyon nagy csúszás, ami miatt én majdnem éhen haltam. Viszont cserébe kifogtuk Prága legrosszabb hoteljét szerintem. És akkor gondolom, hogy ott már a kaja is szar volt. Nem, a hotelben nincs kaja, ott reggeli van, de az úgy körülbelül, mint az úttörő táborban. De nincs ott ilyen kajála se, hogy ott nem. Egy kebabos találtunk, és kénytelen voltam kebabot enni, hogy ne halljak meg. Előtte meg pizzást találtunk, akkor pizzát ettünk. Meg ittam hozzá cseh sört. Mondjuk én nem iszom alkoholt egyáltalán, de most muszáj volt, mert ha Csehországban jársz, akkor így áll cseh sört, mert az jó. Amúgy tényleg ahhoz azt képest mondják. A sör. És hát én a Motorevű főszerkesztőjével söröztem legutoljára itt Prágában, aki valami barna sövet kerített, és hát beszarás, hogy milyen jó volt. Tényleg? Ja, csak én egy sör után azt mondom, hogy én nekem ez elég, mert én tényleg antialkoholista vagyok, és ugye a sörnek kicsi az alkoholtartalma, de azért van benne, hogy még egy sör is meg tud ütni. Persze, főleg éjgyomorra, simán. Nem, ott volt kaja is, úgyhogy már nem emlékszem. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Meg egyébként, hogyha nem iszol alkoholt, akkor nyilván nem vagy hozzászokva, és akkor nagyon keveset megérzel. Hát alkoholt nem inni, mondom, hogy kiüt. Alkoholt nem inni, az egy követendő álláspont egyébként, mert az alkohol az szar. És aki képes alkoholt inni állandóan, az egy húgyagyú fogyatékos idióta. Ez ilyen egyszerű. Szerintem ezzel bőven megmagyaráztam a kérdést. Olyan rossz volt a hotel, hogy egyrészt az asszony meg akart fagyni, mondjuk azt nem értem, hogy miért, másrészt feledkes volt a szoba. Aztán basztatott, hogy kapcsoltasson be a fűtés, de tudtam, hogy nem fogják bekapcsolni, és bekamuszták, hogy egy óra múlva lesz fűtés, de nem lett. Természetesen, és reggelire, mint az úttörő táborba, kihoztak egy kis tányért, rá volt rakva egy vaj, egy dzsem, egy méz, meg egy kocka sajt, és így ez volt a fejadag. És vegyél kenyeret magadnak. Szóval kurva gáz volt, és ez ráadásul rohadt drága volt. Annyiba került, mint egy rendes hotel, ahol van színvonal is. Úgyhogy ezzel mellé nyúltunk, de aztán ott volt egy barátom, aki meghívott minket vasárnap reggelire, úgyhogy vasárnap reggel már nem haltunk éhen, és ott volt egy jó hely, és akkor jó bekajáltunk mindenféle eléggé ingyen dologgal, aztán tűz haza. És akkor volt az autópályás kalandom. Úgyhogy ennyi volt a Prága Pro. Meg nagyjából én úgy érzem, hogy a rádió is ennyi volt mára. Igen, szerintem hosszabbak lettünk, mint én akartam. De elhagytuk a másfél órát. Úgyhogy csináljunk valami zenét, aztán utána köszönjünk el. Na, benyomjuk a végére az Autograftól a Bad Boy-t, ami az egyik kedvenc nyál slágerem, ami hát talán akkor siker nem volt, mint a Turn Up the Radio, de... Szerintem az Autografnak egyáltalán nem volt akkora sikere, mint a Turn Up the Radio-val. Nyilván a Turn Up the Radio-n kívül. Nem, valószínűleg nem. De mindegy, én csípem ezt a számot nyál, de csípem. Valahogy nekem ez a nyáron a nyár este autózol, vagy mit, megy le a nap a Balatonnál, fasz tudja, ilyen hülyeségek jutnak eszembe. Ezt én szívesen hallgatom, de előtte hallgassunk bele az orosz alter egóba, az Autograph együttes csodálatos, állítólag progresszív rock zenét játszanak egyébként, és igazából az Tipit Robi szokott ilyen szart hallgatni szerb verzióba, ami rettenetes szörnyű, és lehetett, hogy csinálunk egy ilyen szerb zenei külön kiadást. Nem biztos, hogy ez jó. Például Viamonde Galás nevét soha nem fogom elfelejteni. Talán egyszer egy ilyen eszeni, vagy nem, akkor még eszen volt a Fibó. Lehet, hogy Fibóra mentünk a Robival, és Diamonde Galást kellett hallgatni, de lehet, hogy valóban máshova mentünk, de az életem egyik leghosszabb napja volt, amikor Diamonde Galást kellett hallgatni. Szóval az is kurva szar, de majd talán bejátszuk a következő rádióba Diamonde Galást, de előtte nézzük meg a orosz Autografot, hogy milyen szar. Hey! Na, és ugye most már érzitek, hogy milyen szar volt az orosz Autograph, tehát azért az a kelet-európai progresszív rock zene azért ez egy kemény dolog mindenképpen. Igen, ez inkább ilyen proli rock zene, mint progresszív, nem de letődjünk ilyen progresszív az nem egy, nem biztos, hogy progresszív az mindig pozitív jelző, sőt általában nem. Én igazából nem tudom, hogy ez mit jelent, tehát hogy ezt már próbálták magyarázni nekem. Hát a progresszív rock az például a Pink Floyd, ami annak idején valami volt. Aztán progresszív rock talán a kemény, komolyabb rock zenében a... Várj, az Istenek nem jut eszembe. Nem tudom, mire gondolsz. Na mindegy, ez sose fog kiderülni, mert most ezen nem tudok gondolkozni. Na akkor búcsúzunk, bodybuilderradio@gmail.com. Oda írjatok nekünk mindig e-mailt, főleg, hogyha találtatok valami jó hírportált, ami nem undorító, meg, nem hazudik. Meg ha találtatok valami jó érdekességet találtatok, ami pozitív, és úgy gondoltuk, hogy be kéne róla számolni. Igen, mint például az, hogy elküldték nekünk, hogy a Terminator franchise-t az megint parkolópályára küldték, meglepő dolog, szerintem ez viszonylag pozitív. Pedig sikeres volt, de hogy nem tudnak ebből a Terminatorban egy normális sztorit csinálni, az nekem rohadtul hihetetlen, pedig ez benne van, ezt csak meg kéne írni, azt a részt, amikor már a jövőben harcolnak John Connor vezetésével, csak hát ezek hülyék, vagy én nem tudom, hogy mi. Egyébként van valami Star Wars hírünk is, vagy nincsen? Én nem tudok róla. Nem küldtem én neked valamit? Star Wars-t? Igen. Volt egy Star Wars videó, amiben az embereket ijeszgettek az utcán ilyen rohamosztagos osztagok. Nem erre gondolom, az egy prank volt. Tehát nyilván, ilyen, az egy poén volt. Mi a prank magyarul? Hivatás. Valami beugratás, vagy valami ilyesmi. És ez egy hülye szokás egyébként. Ja, most ha már arról tartunk, ugye YouTube-on az tele van ilyen prank szarságokkal. Most a legújabb dolog egyébként, ami ilyen mánia, mint ami volt a planking, meg az Ice Bucket Challenge, meg a többi fogyaték a YouTube-on, most az a mánia, ezen így beszarsz, azt nem tudom, hogy ezt érteni fogjátok-e, próbálom elmondani, hogy az okos telefonodat, lehetőleg iPhone-t így csippenteni kell, és a sarkánál fogva így valami veszélyes helyre ki kell lógatni, és akkor ezt felveszik. És ha nagyon ügyes vagy, akkor lejted és szarrá törik, és akkor ennek örülünk. Ez egy nagyon okos dolognak hangzik, biztosan remek szórakozás, hogy ezt ki a szar nézi, azt nem értem. Nem értem, én nem azt csinálok, hogy bekenik a vazelinnel, és fölnyomják a picsájukba. És azt akkor, is felvehetnék. És akkor azt felveszik, és akkor megnézik, hogy kinek jön ki, meg kinek marad bent. Ennyi. Ezt kéne csinálni. Kinek kell csákánnyal kiszedni a valagából az iPhone-t. Ez jó műsor lenne. Na, szóval írjatok, ha valami érdekesség van, segítsetek a szerkesztésében, mert nehéz a dolgunk, hiszen mindenhol csak szar van körülöttünk. Igen. És magánéleti dolgokról meg nem akarok beszélni, meg ilyen, hogy mindig arról szóljon, hogy most mit láttam a moziban, azért az, mondjuk az egy jó téma, de... Hát a mozi az legalább a film. Mit szívok a motorokkal, az nem egy rádió téma, az audioblog téma, és azt nem akarom ide keverni. Hát igen. A viszont hallásra jön a Bad Boy Autograph-tól.